1. 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Ecuador is getroffen door een grote stroomstoring die de elektriciteitsvoorziening in het hele land heeft platgelegd. De oorzaak van de storing ligt volgens de autoriteiten in het elektrische verbindingssysteem. Volgens de verantwoordelijk minister van het Zuid-Amerikaanse land wordt er alles aan gedaan de leidingen zo snel mogelijk te repareren. Hij zegt ervan uit te gaan dat de storing over zo'n 3 tot 4 uur is verholpen. De Nederlandse overheid moet ingrijpen op de arbeidsmarkt, schrijft de Europese Commissie in een aanbeveling. De commissie vindt onder andere dat Nederland beter zijn best moet doen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Ook moet flexwerk minder aantrekkelijk worden. Door het grote aantal flexwerkers zou er volgens de commissie een kloof ontstaan tussen mensen met een vast en flexibel dienstverband. Dat heeft als gevolg dat werkgevers minder snel willen investeren in eigen personeel, omdat flexwerkers over het algemeen goedkoper in te huren zijn. Een Nederlandse toerist is doodgevonden op het Griekse eiland Kreta. De man van 55 zat in een auto die aan de rand van een klif hing. Griekse media melden dat de man sinds maandag vermist was. Het is vooralsnog niet duidelijk waaraan hij is overleden. Een mogelijkheid waar rekening mee wordt gehouden is dat de man onwel werd achter het stuur. Op de Griekse eilanden zijn de laatste weken meerdere toeristen om het leven gekomen. In alle gevallen vermoeden de Griekse hulpdiensten dat de hitte hen parten heeft gespeeld. Een politieagent die werkte als beveiliger van de Britse premier Sunak is gearresteerd. De man zou gewet hebben op de datum van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De agent werd eerst geschorst en daarna aangehouden op verdenking van ambtsmisbruik. Mogelijk heeft hij voorkennis misbruikt. Het weer, het klaart op en koelt af naar zo'n graad of 8. Vanochtend zonnig, later neemt de bewolking toe. Dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Deze nacht duiken we in de wetenschap van de wetenschap. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom en goed dat je luistert naar de nacht van NTR Wetenschap van donderdag 20 juni. We nemen deze week een stapje achteruit om de wetenschap zelf eens kritisch te bekijken. Want ook daar valt nog veel te verbeteren. Wetenschappers maken enorme beloftes die ze vaak niet kunnen waarmaken. Of ze durven juist niet toe te geven wanneer het fout gaat. Gelukkig wordt ook daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dat is precies wat onze gast van vannacht doet. Stefan Gaillard is wetenschapsfilosoof aan de Radboud Universiteit, maar vooral ook metawetenschapper. En wat het is, bespreken we zo. Heb je nou een vraag aan Stefan? Laat het ons weten. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Stefan, welkom. Goeienacht. Goeienacht. Leuk dat je bij ons zo diep in de nacht in de studio wil zitten. Ik introduceerde jou al even. Metawetenschapper ben jij. Ja. Een beetje een onofficiële titel in ieder geval. Ja, ik wist eerlijk gezegd niet dat dat bestond. En ik denk veel luisteraars misschien ook niet. Kun je eens uitleggen wat dat is, metawetenschap? Ja, het is logisch dat je dat nog niet kent, want het is op zich een vrij nieuw vakgebied. Zoals je al zei, het is de wetenschap van de wetenschap. Dus het is eigenlijk empirisch onderzoeken van hoe wetenschap nou werkt. Mm-hmm. Dus je kunt denken aan, nou ja, wat je zelf al zei, wat ik zelf doe over overbeloften en het publiceren van gefaald onderzoek. Maar er zijn ook mensen die kijken naar hoe werkt het nou met het publicatiesysteem? Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in artikelen. Is dat nou de beste manier om onze bevindingen kenbaar te maken, bijvoorbeeld? Ja. Dus aan de ene kant is het een heel nieuw vakgebied in dat opzicht. Aan de andere kant zijn er ook wetenschapsfilosofen, wetenschapshistorici, wetenschapssociologen die zeggen van, hé, maar dat is wat wij eigenlijk al tientallen jaren doen. Ja. Als je sociologisch de wetenschap onderzoekt, ja, dat kun je tegenwoordig metawetenschap noemen, maar ja, dat bestaat al langer. Dus jij doet niet heel veel nieuw werk dan? Mijn werk is wel nieuw, zou ik zeggen, maar het vakgebied, daar kun je over argumenteren of het zo nieuw is. Waarom is het zo belangrijk om wetenschap zelf ook nog even extra te onderzoeken? Ja, ik denk dat wetenschap onze beste manier is om kennis te produceren. En in dat opzicht is het natuurlijk heel belangrijk. Die kennis gebruiken we op allerlei manieren om onze levens te verbeteren. En als dat nog beter kan, ja, dan waarom niet, zou ik eigenlijk zeggen. Dus ja. Hè, zijn, zoals je zelf ook al zei, zijn genoeg manieren op het kunnen verbeteren. En om te weten hoe je het moet verbeteren, moet je ook snappen wat er mis is. En moet je dat dus wetenschappelijk onderzoeken. Ja, zijn er dan specifieke wetenschappelijke ontwikkelingen die je ook extra belangrijk zijn om nog te onderzoeken? Heb je voorbeelden? Ik denk sowieso dat heel veel van de relatief nieuwe vakgebieden, dat interessant is om naar te kijken. Dus kunstmatige intelligentie, nanowetenschappen zoals ik zelf doe. Mm-hmm. Biotechnologie. En ook, er zijn heel veel veranderingen gaande in de wetenschap zelf. Dus je hebt bijvoorbeeld de Open Science beweging. Die kijkt naar wat ik er net eigenlijk al aangaf van hoe publiceren we artikelen, hoe publiceren we onze data. Dat is al gaande, dus we eigenlijk onderzoeken hoe dat werkt, of dat goed gaat en of we dat moeten bijsturen of niet. Ja, nou is er volgens mij geen losse opleiding tot metawetenschapper. Je bent zelf als scheikundige begonnen, tenminste, je hebt een studie scheikunde gedaan. Ja. Hoe word je metawetenschapper? zoals ik dus al zei, er is geen opleiding metawetenschapper, maar er zijn wel opleidingen voor wetenschapshistoricus, wetenschapsfilosoof, et cetera. Elk vakgebied heeft eigenlijk vaak wel methodologische vakken. Dus vakken waarin je reflecteert op de methode die je gebruikt in een bepaald vakgebied. Dus ja, tijdens scheikunde kwam ik erachter dat ik dat soort vragen vooral interessant vond. Van mm-hmm. Hoe werkt wetenschap? Welke methode gebruiken we? Waarom gebruiken we die methode? De wetenschappelijke kennis die we opdoen, hoe weten we zeker dat dat accurate kennis is? Nou, dan begin je gewoon hier en daar wat vakken te doen. Methodologie, wetenschapsfilosofie, wetenschapsgeschiedenis, et cetera. En dan op die manier leid je jezelf eigenlijk op tot wetenschapsfilosoof, dan wel metawetenschapper. En ik denk dat er in de toekomst ook zeker wel opleidingen hiervoor gaan komen. Ja? Ja. Zou je er zelf eentje willen oprichten, of dat niet? Zeker. Dat lijkt me heel leuk. Ik ben nu al bezig met een 1-weekse cursus wetenschapsfraude herkennen. En ik zou het heel leuk vinden om in de toekomst dan een dergelijke opleiding mee te werken. Ja. Nou, dan kom je hier gewoon weer zitten. Dan kom je meer over te... En ik kan wel begrijpen dat je dan extra kritisch naar de wetenschap kijkt. Toch, wat bij mij altijd wel een beetje het idee was dat wetenschappers sowieso altijd al heel kritisch op zichzelf zijn. Is het iets wat, ja, stoot je misschien wetenschappers ook een beetje tegen het zere been aan dan als je dan nog extra er even overheen komt? Ja, nee, er is zeker wel controverse geweest en is nog wel controverse over metawetenschappers en wetenschapsfilosofen, et cetera. Wat voor controverse dan? Nou ja, bijvoorbeeld vooral als het om fraude gaat, hè, natuurlijk. Dat is mm-hmm. extra gevoelig. Want ja. Kijk, wat ik doe is al gevoelig. Maar bij fraude is dat toch wel een heftige beschuldiging. Je hebt recent een paar high-profile cases gehad. Ik geloof een decaan van Princeton of iets dergelijks. Ik weet niet meer precies. Maar die van fraude of plagiaat was beschuldigd. Mm-hmm. Ja, dat werd die... mensen die de metawetenschappers die hem beschuldigden niet in dank afgenomen, nee. Per se. Dus in dat opzicht. En je moet heel verzekerd zijn natuurlijk van je beschuldiging, want het heeft gigantische gevolgen voor iemands carrière. Dus, ja. Zijn jullie eigenlijk een soort wetenschapspolitie dan? Ja, dat is een vaak gebruikte vergelijking inderdaad. Ben je daar niet blij mee? Nou ja, een aantal metawetenschappers vinden dat een heel leuke vergelijking. Politie heeft natuurlijk wel bepaalde connotaties. Ja. Je kan geen straffen uitdelen, denk ik. Nee, precies. Je kan bijvoorbeeld geen, maar je kunt geen straffen uitdelen. Nee, ik heb een soort kliksbaan mee. Nee, en ik zou het zelf liever zien als gewoon een soort van wetenschappers die bezorgd zijn over de wetenschap. Ja. En die gewoon bij willen dragen aan het verbeteren daarvan. Misschien is dat op zich te vergelijken met de politie dan wel weer accuraat. Maar ja, het heeft wel toch wel bepaalde negatieve connotaties waar je soms misschien weg van zou willen blijven. Maar... Nou, ik denk dat het heel goed werkt is hoor, wat je doet. En één manier waarop jij dan die metawetenschap doet, is met jouw promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. En dat gaat over het fenomeen overpromising, overbeloftes in het Nederlands dan maar genoemd. Een mooi voorbeeld van die overbeloftes, daar kwam je zelf mee al van tevoren, is Elon Musk. Wat is zijn belofte? Ja, dat we zelfrijdende auto's en heel accurate grootschalig gebruik van zelfrijdende auto's gaan hebben. En dat is altijd een jaar weg. Ja, oké. Volgend jaar weer. En dat is ook iemand die dat allemaal even op een rijtje gezet heeft. We're probably only a month away from having autonomous driving, at least for highways and for relatively simple roads. The Model S and Model X at this point can drive autonomously with greater safety than a person right now. We're still on track for being able to go cross-country from LA to New York by the end of the year, fully autonomous. But next year, for sure, we'll have over 1 million robo-taxis on the road. I'm extremely confident of achieving full autonomy and releasing it to the Tesla customer base next year. Even voor duidelijkheid, dit is Elon Musk, verdeeld over verschillende jaren, verschillende optredens van hem, waarin hij elke keer weer zegt, het gaat er komen, zelfrijdende auto's of autonome robots. Het gaat inmiddels steeds verder door natuurlijk. Wat hoor jij hierin? Overbelofte dus onrealistische belofte die... Want uiteindelijk, we hebben nog steeds geen zelfrijdende auto's. Ja, precies. Hij belooft iets, maar het komt er steeds maar niet. Ja, klopt. En op het moment dat hij die belofte maakt, zou hij ook moeten kunnen weten dat niet eruit gaat komen. Ja, ga je daarvan uit dat hij dat eigenlijk zelf wel weet? Of gelooft hij misschien zelf ook wel in die belofte? Ja, ik zeg zou moeten kunnen weten. Hè? Dus vaak zie je inderdaad wel een vorm van zelfdeceptie... optreden wanneer mensen bijvoorbeeld overbeloven. Dus misschien dat ze zichzelf inderdaad ervan overtuigen dat het er echt gaat komen. Maar als ze gewoon zouden gaan zitten en eerlijk tegen zichzelf zouden zijn, zouden ze toch wel moeten kunnen weten dat dat geen realistische beloften zijn. Nee. En aandeelhouders misschien tegenwoordig ook steeds minder. Maar Musk is natuurlijk niet echt een wetenschapper. Ik bedoel, hij bedrijft wel vaak wetenschap. Hij investeert ook in wetenschap. Maar hij is een ondernemer. Hij moet geld verdienen, aandeelhouders tevreden houden. En is het dan niet logisch dat hij zulke grote beloftes doet? En dat is misschien ook al anders dan in de wetenschap. Ja, dus dat zijn eigenlijk twee punten die je geeft. Is dat niet logisch? Waar je zelf naar eigenlijk al refereerde... Die investeerders zijn natuurlijk ook niet gek. Dus op een gegeven moment heb je er eigenlijk vooral jezelf mee, denk ik. Kijk, als je 10 jaar lang dezelfde belofte aanhoort... dat er over een jaar toch echt die belofte uitkomt... ik zou mezelf in ieder geval als financierder af gaan vragen... van moet ik hier nog wel in financieren als deze persoon... me eigenlijk gewoon voor de gek aan te houden is. Mm-hmm. Ondernemen is heel anders dan wetenschapsbedrijven. Aan de andere kant moeten wetenschappers ook financiering krijgen. Ja. Via andere kanalen natuurlijk. Maar ook die financierders willen vaak horen wat er met hun geld gedaan wordt. En in dat opzicht heb je wel heel veel overeenkomsten in hoe dat werkt. Ja, en ongelooflijk hè. Musk is natuurlijk nog steeds de rijkste man op de planeet. Dus blijkbaar werkt het op de een of andere manier. Ja, en ja, ik hoop dus ook dat... ik in ieder geval met mijn onderzoek, niet om Musk aan te vallen of zo... maar dat met mijn onderzoek ervoor kan zorgen... dat we met z'n allen ook wat kritischer kunnen kijken... inderdaad, naar dergelijke overbeloften. Nou, laten we dat zo dan maar ook doen. Eerst gaan we nog even naar muziek, want je hebt ook nummers meegenomen... die we gaan luisteren vannacht. En het eerste nummer dat je hebt meegenomen is toch wel een klassieker... in ieder geval voor onze generatie, Lose Yourself van Eminem. Is dat een inspirerend nummer voor jou? Ja, zeker. Je hebt natuurlijk ook die film die eraan gekoppeld is. Mm-hmm. Eenmaal is dat? Ja. En daarin heb je dus dat hij aan het begin dan choked hij, zeggen ze. Dus dan staat hij op het podium en komt er eigenlijk niks uit. En die hele film, en dat is eigenlijk ook het nummer, gaat over hoe hij dan toch weer terug opkrabbelt. Dat hij blijft proberen en dat hij dan uiteindelijk van dat succes geniet. En ik vind dat gewoon heel mooi... blijven proberen, ook al moet je tegenslagen verwerken verhaal. En ook gewoon een super nummer. Nou mooi, we gaan luisteren. Dit is Eminem met Lose Yourself. Shot. one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose his mouth in the music, the moment you own it. We move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. Bij ons in de studio is vannacht meta-wetenschapper Stefan Gaillard te gast. Met zijn onderzoek bekijkt hij de wetenschap zelf door een kritische lens. Bijvoorbeeld door te kijken naar de enorme beloftes die wetenschappers maken en die ze zelden waarmaken. Dat bespreek ik het komende half uur met hem. Heb je nou een vraag voor Stefan over zijn onderzoek of over de wetenschap als instituut? Stuur je vraag dan via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur hebben we hier ook tijd voor jouw vragen live in de uitzending. Stefan, ja, tijdens de muziek M&M, ik dacht toch even, ik moet even vragen, voel jij ook een beetje de M&M van de wetenschap? Nou ja, er zit natuurlijk een trial-and-error component in het nummer. Daar komen we straks nog op, denk ik. Mooi tease naar zo meteen. Dus ja, jij maakt de vergelijking niet. Ik vind het een mooi serieus antwoord op een misschien niet zo heel serieuze vraag. Maar heel goed. En laten we wel serieuze dingen bespreken. Ja, we hebben het voor de muziek even al over metawetenschap gehad. Er zijn veel aspecten aan de wetenschap waar men best wel kritisch op mag zijn. Eentje daarvan, daar promoveer jij nu op. Of daar doe je onderzoek naar voor je promotie. En dat zijn overbeloftes in de wetenschap. Nog even, wat bedoel je daarmee? Wat zijn dat? Ja, dus dat zijn beloften waarvan je eigenlijk kan weten op het moment dat je ze maakt, dat je die waarschijnlijk niet waar kan maken. Mm-hmm. Dus ik geef vaak een voorbeeld van wat het niet is, om hopelijk duidelijk te maken wat het wel is. Dus stel, ik beloof jou om volgende week woensdag jouw boodschappen te brengen. En op dinsdag word ik heel ziek. Dus ik kan jou die boodschappen niet brengen. Ja. Dan heb ik mijn belofte gebroken. Maar het was geen overbelofte. Want op het moment dat ik de belofte maakte, was het heel realistisch dat ik op woensdag jou die boodschap zou brengen. Je dacht echt zelf, ja, dit ga ik halen. Weet precies. Ja. Stel, ik had maar 1 euro op mijn bankrekening wanneer ik die belofte maak. Ja, dan is het een overbelofte. Want waar ga ik dat geld vandaan toveren om jou die boodschap te geven? Klinkt ook een beetje als een leugen. Ja, dus het is zeker een... Afhankelijk van de intentie van de persoon die je maakt, zit er zeker een component van oneerlijkheid in. Ja. Ga je er eigenlijk van uit dat wetenschappers de intentie hebben om het wel te doen? Of de intentie om echt iemand voor te liegen dan? Ja, ik denk of dat zijn er vrij... verschillende gradaties in? Ja, ik denk precies zoals je zegt, dat er heel veel verschillende gradaties in zijn. Ik denk dat heel veel wetenschappers die overbeloften maken, dat die dat gewoon doen vanuit een enthousiasme en er niet lang genoeg bij stilstaan. Nee. Of die belofte nou zo realistisch is. Ik denk dat er zeker ook wetenschappers zijn die het strategisch gebruiken om funding te krijgen. En die eigenlijk, ja, die eigenlijk gewoon al weten dat ze een beetje oneerlijk zijn in hun belofte. Maar toch zit de wetenschap zit vol met voorspellingen natuurlijk. Hè? Er zijn altijd hypotheses die je doet. Ja. Ik kan begrijpen dat je die niet altijd kan waarmaken. Wat is nou het verschil tussen dan zo'n hypothese, zo'n voorspelling en een echte overbelofte? Ja, dus dat is inderdaad een vrij complex verschil in dat opzicht. Wetenschap is inherent super onzeker. Dus heel veel van de voorspellingen en beloften die we maken, die zullen sowieso niet uitkomen. Maar dan, vandaar dat die component van op het moment wanneer je het maakt zo cruciaal is. Dus je kan best een voorspelling of een belofte maken die op dat moment, gezien de gegevens die je hebt, gezien de kennis die je hebt, realistisch is. Ja. Die dus niet uit gaat komen vanwege die inherente onzekerheid van de wetenschap. Maar er zijn ook beloften die je maakt waarvan je op het moment zelf al, ondanks de onzekerheid van wetenschap, eigenlijk zou moeten weten, dat gaat niet uitkomen. Mm-hmm. Zijn er concrete voorbeelden die je hebt? Wetenschappelijke overbeloftes die echt gedaan zijn? Ja, dus bijvoorbeeld bij de opkomst van nanomedicijnen. Dat is waar jij ook onderzoek naar doet, toch? Niet? Ja, ik doe onderzoek naar nanowetenschap en deeltjesfysica en dan de beloften die daarin gemaakt worden. Mm-hmm. Bij de opkomst van nanomedicijnen zie je gewoon dat er beloften gemaakt worden over dat het in de komende 10, 20 jaar kanker gaat genezen. Mm-hmm. Dat had je op dat moment zelf moeten kunnen weten, dat dat geen realistische belofte is. Hoezo? Je weet toch niet of dat over 10 jaar... misschien dat zij dat wel echt verwachten. Hoe weet jij zeker dat dat een overbelofte is? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat er meerdere componenten aan zitten. Kijk, je kunt bijvoorbeeld historisch kijken, dat onderzoek naar bepaalde medicijnen en dan hun daadwerkelijke toepassing, dat duurt sowieso al minstens 10 jaar meestal. Ja. Dus om dan te zeggen dat je binnen 10 jaar kanker al helemaal heeft genezen, dat is gewoon gezien de historische data die je beschikbaar hebt, is dat al vrij onrealistisch. En ook daarnaast, ook weer historisch gezien, zijn we al vaker natuurlijk soort van wondermiddelen ontdekt die zogenaamd kanker zouden gaan genezen. Ja. En die niet uitkomen. Dus ik zou in ieder geval zeggen dat er meer voorzichtigheid was geboden dan dat er daadwerkelijk om de hoek kwam bij het maken van die belofte. Is dat eigenlijk strafbaar als je een overbelofte doet? Nee. Dus het is geen vorm van fraude of iets dergelijks. Zou je ergens wel verwachten of zo? Of vind je dat niet nodig dat het bestempeld kan worden als fraude? Dan wordt het misschien ook wel een beetje een dunne lijn waar je als wetenschapper op gaat lopen. Ja, precies. Vooral ook, hè, want om het even een beetje bij de wetenschappers de verantwoordelijkheid ook deels weg te halen. Het ligt niet alleen aan de wetenschappers zelf dat die overbeloften gemaakt worden. Mm-hmm. Dus waar ik het eerder al over had, die financierders, die verwachten ook gewoon dat jij voorspellingen maakt. Soms verwachten ze dat je beloften maakt over wat je met hun geld gaat doen, wat er uit jouw onderzoek gaat komen. Dus zitten daar meerdere componenten aan die ervoor zorgen dat die wetenschappers het gevoel hebben, in ieder geval, of soms dus inderdaad gewoon echt die belofte moeten maken in bepaalde omstandigheden. Dus dat ook heel lastig vinden wanneer dat als fraude of strafbaar gaat bestempelen. Ja, het is eigenlijk een soort kronkel in het wetenschappelijke systeem, als het ware. Ja, dat dit precies zo werkt. Ja. En ik moest ook, toen je zei net nanodeeltjes, nou, dat is dan één of nanomedicijnen, is een van die ontwikkelingen. Ik dacht ook nog wel aan kernfusie. We hebben laatst ook een wetenschapper hier gehad die daar heel veel onderzoek naar doet. Nou, die is er ook echt wel van overtuigd dat het er over 10 jaar in ieder geval een bepaalde toepassing voor is. Mm-hmm. Maar ja, dat wordt de afgelopen 40 jaar eigenlijk ook elke 10 jaar weer gezegd. Is dat ook zo'n voorbeeld of toch weer anders? Ja, nee, dat is echt een schoolvoorbeeld eigenlijk van hype en overbelofte. Dus als je het hebt over beloften die steeds maar weer gemaakt worden, dan is echt kernfusie toch wel het voorbeeld dat bijna altijd wordt aangehaald. Inderdaad, omdat gewoon de afgelopen 40 jaar het altijd om de hoek is. Ja. maar aan de andere kant is dat misschien ook wel een goed moment om aan te geven dat ook daar weer lastig is. Want inderdaad, je hebt wel die 40 jaar een onderzoek gedaan. Dus het kan best zijn dat je eindelijk die kennis hebt opgebouwd en opgestapeld. En dat inderdaad die doorbraak daadwerkelijk om de hoek ligt. Kijk, ik denk dat we heel goede redenen hebben om daar heel sceptisch over te zijn, gezien de geschiedenis. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook zo dat inderdaad dat onderzoek blijft doorgaan. Die kennis stapelt op. En het kan dus inderdaad zijn dat het deze keer wel een realistische belofte is. Ja, en ook hier is het geval. Hè, daar hadden we het dan met Nick Lopez Cardozo over, die hier te gast was. Hij ziet juist nu extreem veel geld naar dit onderzoek gaan. Omdat er vanuit grote geldschieters, zoals Musk, heb, echte private geldschieters, dat die ineens daar toch wel iets in zien. Mm-hmm. Misschien ook wel door die beloftes of door die technologische ontwikkeling die er nu is. Ja. Dus wellicht dat het toch gewoon een soort signaal is van nu komt het er echt. Maar ja, we weten het pas als het er is. Ja. Wat ik ook nog wel dacht, het is natuurlijk ook zo'n overbelofte is ook natuurlijk een manier om de interesse te houden vanuit je publiek of om positiviteit een beetje uit te blijven stralen. Van, we hebben die positiviteit misschien ook wel een beetje nodig vanuit de wetenschap. Ja, dat is inderdaad een veel aangehaald tegenargument. Ik ben het daar niet per se mee eens. Ook daar weer twee componenten. Ik denk dat aan de ene kant kun je dat enthousiasme denk ik ook creëren op andere manieren. Mm-hmm. Je kunt ook gewoon bijvoorbeeld doelen stellen en toekomstbeelden schetsen zonder dat je daar gelijk beloften over maakt. En daarmee geld binnenkrijgen, enthousiasme kweken. En ook weer als je naar de geschiedenis gaat kijken, het kan ook weer een soort van backfiren. Dus als je kijkt naar de geschiedenis van kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar zie je dat het al 2 keer is gebeurd dat er heel veel hype en overbeloften rondom kunstmatige intelligentie waren. En dat op een gegeven moment journalisten en geldschieters dat na 10 jaar bijvoorbeeld door begonnen te hebben, daar geïrriteerd door raakten. En zeiden van, oh maar, je hebt zoveel beloften gemaakt die helemaal niet zijn uitgekomen. Mm-hmm. Wij stoppen gewoon met het financieren. En dat het gewoon heel lastig werd voor kunstmatige wetenschap onderzoekers om geld te krijgen voor 10 jaar lang, omdat hun reputatie zo beschadigd was. Ja, je bedoelt dus onderzoek naar kunstmatige intelligentie uit de jaren 70, 80, ja, 90. Precies, ja. En eigenlijk nu pas komt die belofte uit. Of niet? Nu komt een van de beloften uit rondom inderdaad large language models. Ik denk dat er nu ook weer beloften gemaakt worden rondom AI, waarvan we over 10 jaar gaan zien dat die niet uitgekomen zijn. Hmm. Dus misschien krijgen we wel weer een derde cyclus van. Wat voor beloftes denk je dan dat niet uit gaan komen? Ik heb expres natuurlijk naar de meest erge voorbeelden gezocht. Maar ik heb gewoon dingen gezien van large language models gaan. Ja, daar is die weer gaan kanker genezen. Ja. Gaan tot wereldvrede leiden zelfs, heb ik eentje gelezen. Gaat gigantische consequenties hebben voor geopolitieke machtsverhouding, waardoor er dan langdurige vrede krijgen. Ja, als je dat leest, dan denk je toch van. Maar zijn dat niet gewoon de opportunistische uitzonderingen van de wetenschappers? Ik bedoel, als je naar de wetenschap in het algemeen kijkt, dan zijn er natuurlijk ook een heleboel hele goede onderzoekers die heel goed die nuance weten uit te leggen. Jij zelf bent daar een voorbeeld van, maar ook op het gebied van AI. Kanker genezen is één ding, maar je ziet nu al dat het wel mensen artsen kan helpen met kanker herkennen. Yeah. Dus er zijn wel toepassingen die daadwerkelijk realistisch zijn. Zeker. Ik spreek ook heel veel wetenschappers die zeggen van, oh, fijn dat je hier onderzoek naar doet. Ik zie bij andere wetenschappers inderdaad, en misschien heb ik soms zelf ook die neiging om een beetje te overbeloven. En het is belangrijk dat we dat, niet doen. Mm-hmm. Dus ja, dus waar we het in het begin over hadden, over een soort van de wetenschapspolitie. Dus zeker geen aanval naar wetenschappers toe. Ik denk dat het overgrote merendeel van de wetenschappers hier heel voorzichtig in is. Mm-hmm. En wanneer ze er niet voorzichtig in zijn, dat het in situaties is, zoals met die geldfinancierders, waarin er echt van hen gevraagd wordt. En dat ze het heel lastig vinden om te schipperen, omdat ze zelf ook liever niet die overbelofte maken. Nee. Maar dat door die situatie eigenlijk wel toe geneigd worden. Dus dat is één. En twee, ja, het feit dat er overbeloften gemaakt worden, betekent inderdaad niet dat er niet gewoon superveel goede toepassingen zijn van kunstmatige intelligentie, van nanowetenschap, van deeltjesfysica. Ja. En ook daar zou ik juist zeggen van, ook daarom dat voorbeeld van die reputatieschade van kunstmatige intelligentie, juist omdat het zoveel goede toepassingen heeft. Kijk, kunstmatige intelligentie in de jaren 80, 90... was het heel lastig om financiering te krijgen voor dingen die heel realistisch waren, die heel veel goede toepassingen hadden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld text-to-speech en andersom. Het was een tijdje lastig om daar financiering voor te krijgen, omdat kunstmatige intelligentie als geheel een slechte reputatie had gekregen. Terwijl dat gewoon een supergoede toepassing is. Ja. Dus die overbeloftes destijds hebben het een beetje kapot gemaakt toen. Ja, precies. Maar we zijn wel weer overheen gekomen als je het zo ziet. Of niet? Is er nog steeds heel veel scepsis? Nee, ja, ja. Dus, bij kunstmatige intelligentie wordt er gesproken van AI winters en AI summers. Dus in de zomer is er inderdaad heel veel hype en overbelofte. Daar zitten en ook daadwerkelijke toepassingen. Ja. Enthousiasme. En dan daarna, wanneer een deel van die beloften niet waargemaakt worden, zoals je zegt, een deel natuurlijk ook wel bestaande toepassingen, maar goed, er bestaat irritatie en teleurstelling dat een groot deel van de belofte niet uitkomt. En dan kwam er zo'n AI-winter waarin de financiering opdroogde, waarin het enthousiasme afnam. En dat, ja, dat gebeurde in een soort van cyclus. Dus je had dat, dan had je die desillusie. Daarna begon uiteindelijk de hype en het enthousiasme weer. Kwam de financiering weer op gang. Mm-hmm. Had je daarna weer een winter. En nu heb je inderdaad weer die zomer. Dus heb je weer dat mensen enthousiast zijn geworden. En is dat alleen bij AI zo? Of heb je dat bij al die andere wetenschappelijke elementen ook? Nee, dit is wel echt relatief uniek aan AI. Maar ik denk zeker wel bijvoorbeeld binnen nanowetenschap, dat er in ieder geval binnen nanowetenschap gemeenschap zelf, dat er mensen eigenlijk al teleurgesteld beginnen te raken, ja, in de belofte van het veld. Spelen media daar ook een belangrijke rol in? Ik bedoel, communicatie over wetenschap is één ding, maar de media die gaan ook heel goed aan op, ja, van die overbeloftes, lijkt me. Klopt, zeker. Dus dat is nog zo'n component waarvan ik zei van, het wordt wetenschappers soms ook moeilijk gemaakt. Onder andere door financiers, maar ook door journalisten soms. Ik spreek heel veel wetenschappers die zeggen van, ja, ik doe heel fundamenteel onderzoek en dan heb ik een geweldige doorbraak. En ik zelf denk van, ja, nou ja, geweldig. Wetenschappelijk gezien is dit echt heel, heel mooi dat dit gebeurd is. En dan leg ik het uit aan de journalist. En die dwaalt al af bij mijn tweede zin. En dan de eerste vraag is, en wat gaan de toepassingen zijn? Ja. En dan probeer ik te zeggen, het kan mogelijk, kan dit de toepassing zijn? En dan zegt de journalist, ja, ik ga gewoon concreet gewoon zeggen, hup, dit is de toepassing. Ja, een beetje aandikken. Het moet natuurlijk wel klikbaar zijn. En, ja, precies. En de mensen moeten wel blijven luisteren. Ja. En daar zijn wetenschappers misschien ook steeds beter op ingespeeld. Ja. Ja, weet je, het is ook zo dat bijvoorbeeld bij de beoordeling van hoe goed jij het doet als wetenschapper, dat het steeds vaker voorkomt dat jij ook beoordeeld wordt op hoe vaak je in de media bent geweest. Mm-hmm. Of op jouw media optredens. Dat wordt dan geschaard onder wetenschapscommunicatie. Deels logisch natuurlijk. Maar ja, dat zorgt er dan wel weer voor, als je daarop beoordeeld wordt, dat je dan die druk ervaart om in de media te komen. En als je dan inderdaad weet hoe het spelletje werkt, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dan ga je daarop inspelen misschien. Ja. En nou viel mij nog op, je hebt het vooral over best wel grote elementen. Deeltjesfysica, nanowetenschappen, ja. We hebben het over kernenergie. Dat zijn allemaal echt wel hele belangrijke wetenschappelijke onderzoeken. Mm-hmm. Is dit iets wat alleen daar speelt, die overbeloftes? Of zie je dit eigenlijk overal in de wetenschap? Ook in de kleine onderzoekjes? Ja, ik denk dat je het overal wel ziet. Vooral inderdaad in combinatie met wanneer je dus bijvoorbeeld aan de financiers belofte moet maken of wanneer je met journalisten in gesprek bent. Ja, ik kijk zelf bijvoorbeeld expres naar zowel deeltjes fysica als nanowetenschap. Omdat sommige mensen ook zeggen van, oh, maar misschien is het vooral in nieuwe vakgebieden zoals nanowetenschap. Of is het vooral in vakgebieden met een duidelijke technologische component, wederom zoals nanowetenschap. En daarom ben ik dus gaan kijken naar deeltjes fysica. Dat is heel fundamenteel onderzoek zonder duidelijke technologische toepassingen. Het is een relatief oud veld. Al sinds de Tweede Wereldoorlog iets ervoor misschien zelfs. En ook daar zie je dus dat die overbeloften gemaakt worden. Dus ik heb zelf nog niet gekeken naar de kleinere velden, maar ik weet wel in ieder geval van gesprekken met wetenschappers dat zij ook die druk ervaren. In ieder geval wanneer ze geld proberen binnen te halen en wanneer ze met journalisten praten. Ja, nou doe jij je onderzoek naar. Wat is het doel van je onderzoek? Wil je dat het stopt? Of je wilt het natuurlijk in kaart brengen. Wat zou nou je ultieme uitkomst zijn? Voor mij zou de ultieme uitkomst zijn dat er op meerdere lagen eigenlijk verandering in komt. Dus dat wetenschappers zelf wat kritischer worden in de beloften die ze maken. Dat ze voorzichtiger worden in hoe ze dat communiceren. Aan de andere kant ook dat die druk die zij ervaren verandert. Dus dat financiers misschien hun criteria bijstellen voor wat je moet beloven of voorspellen in zo'n financieringsaanvraag. En ook dus bijvoorbeeld dat is misschien wat onrealistischer, dat journalisten ook voorzichtiger worden in het doorcommuniceren van bepaalde voorspellingen of beloften. Want wat denk ik nog wel belangrijk is om neer te zetten, dit is natuurlijk een probleem, hè? Want wat is het gevolg van al die overbeloftes? Nou ja, ik denk dus voor de wetenschappers en de financiers zelf teleurstelling vaak. Dus als wetenschapper wil je natuurlijk zelf ook dat je onderzoek gewoon goed gedaan wordt, dat het impact heeft, et cetera. Als financiers wil je dat je onderzoeksgeld goed besteed wordt. En om dan toch maar weer dat voorbeeld uit de kunstmatige intelligentie aan te halen. Op de lange termijn denk ik dat het heel slecht is voor een veld dat die overbeloften gemaakt worden en dat daar naar gehandeld wordt. Je kunt geld maar één keer uitgeven. Dus geld dat naar A gaat, kan niet naar B, aan B worden uitgegeven. Dus als mensen allemaal overbeloften maken over A en daardoor denken van, oh, we hoeven B niet te onderzoeken, daar hoeft geen geld naar te gaan. En achteraf blijkt dat misschien een veel productiever onderzoekspad was geweest. Ja, dan dat lijkt me zowel voor de financiers als de wetenschappers zelf niet leuk, om het zo maar te zeggen. Dus de hoop is eigenlijk dat het geld beter verdeeld wordt over wetenschappelijke projecten dan? Ja, onder andere. En dat er realistischer verwachtingen gesteld worden en gecommuniceerd worden. Ja. Ja. Nou, zei je, journalisten spelen een rol. Heb je tips voor ons als wetenschapsjournalisten hoe we dat dan het beste kunnen aanpakken als we zo iemand spreken? Ik denk dat je wil natuurlijk de waarde van onderzoek communiceren. En ik denk dat er verschillende manieren zijn om die waarde te communiceren. En dat mogelijke technologische toepassingen, dat maar één component ervan is. En dat je die ook altijd kunt communiceren als mogelijke technologische toepassingen. Dus dat je gewoon iets voorzichtiger bent in de formulering. En dat je ook probeert te kijken naar waarom is dit wetenschappelijk onderzoek zo interessant, los van gelijk die maatschappelijke technologische toepassingen. Nou, ik zal beloven dat ik daar strenger op zal letten. Ik heb meegeschreven. We hebben het dus gehad over je overbeloftes. Maar dus jij ziet nog meer ruimte voor verbetering in de wetenschap. Want je hebt ook een wetenschappelijk tijdschrift opgericht. Speciaal voor onderzoeken die eigenlijk niet helemaal gelukt zijn. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want we hebben eerst nog een nummer klaarstaan. Volgende nummer, we hadden net M&M, hè? Maar het volgende nummer is wel even wat anders. Namelijk Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Time to Say Goodbye. Een Italiaanse opera, ja. Dat, we gaan van de hak op de tak qua muziek. Ja, ik heb een eclectische muzieksmaak. Dat klopt. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Ja, muzikaal gezien vind ik het gewoon echt een geweldig nummer. De stemmen van allebei, ja, dat krijg gewoon letterlijk kippenvel van. Maar ik vond het ook wel toepasselijk gezien, ja, zowel die overbelofte als als dat gefaalde onderzoek. Soms is het gewoon, is de tijd gewoon aangekomen om je geliefde hypothese vaarwel te zeggen en door te gaan met je onderzoek. Nou, vind ik een hele mooie om erbij in je hoofd te knopen. Een klein nadeel van dit nummer, hij blijft ook erg in je hoofd hangen als je hem eenmaal gehoord hebt. Dus sterkte alvast. Dit is Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Dat waren Andrea Bocelli en Sarah Brightman met Time to Say Goodbye. De nacht van NTR Wetenschap. Stijn Gozens. En er was een nummer dat onze gast van vannacht heeft meegenomen. Dat is metawetenschapper Stefan Gaillard. En met zijn onderzoek bekijkt hij de wetenschap zelf door een kritische lens. En we hebben nog een kwartiertje te gaan in ons uurgesprek. Dus heb je een deel van dat gesprek gemist, Zoek het dan op als podcast. Je kan hem online vinden onder de naam De Nacht Van. En dan kan je het hele gesprek op je eigen moment helemaal terugluisteren. Heb je nou een vraag voor Stefan? Of wil je je eigen blik op de wetenschap met ons delen? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. Want over een kwartiertje na het nieuws van 3 uur... kun je dan live hier in de uitzending eventueel ook je vraag stellen. Ja, Stefan. Je hebt ons verteld over je metawetenschappelijke onderzoek naar overbeloftes in de wetenschap. Maar naast jouw promotieonderzoek draag je nog veel meer bij aan de wetenschap. Je hebt namelijk sinds een jaartje of 4 volgens mij een eigen wetenschappelijk tijdschrift opgericht. Dat heet de Journal for Trial and Error. Of toch wel, hè? Ja. En je kwam daarmee zelfs, samen met je medeoprichter Martijn van der Meer, op de lijst de Forbes Europe 30 Under 30, een lijst voor wetenschap en geneeskunde. En daarmee erkennen zij een soort van dat jullie al vroeg in je carrière, onder je 30ste levensjaar, toch een grote impact op je vakgebied hebben. Ja, gefeliciteerd sowieso dat je in die lijst komt. Dankjewel. Die lijst werd in april bekendgemaakt. Heeft het een beetje veel teweeg gebracht voor je? Ja. Veel vaker in de media dan dat ik hiervoor was. Rond die tijd hadden we ook een los van hiervan een interview met Nature. Dat werd ongeveer tegelijkertijd naar buiten gebracht. Nou, het heeft sowieso wel heel veel reacties teweeg gebracht. Eigenlijk zonder dat het tegelijkertijd kwam. Dan had je 2 keer media-aandacht gehad. Dus heel veel mensen die hebben aangegeven van, oh, ik ken jullie tijdschrift nog niet, ik ga nu zeker iets inzenden. Mensen die willen bijdragen aan het tijdschrift. Meer media-optredens. Dus zeker er wat teweeg gebracht. Dus ja. het is een erkenning voor wat je doet. Maar het is ook heel veel aandacht die je erdoor extra krijgt. Ja. En krijg je er ook nog iets van geld voor? Of hoe zit dat? Nee, dat helaas nu niet. Nee. Dus het is puur de erkenning. En je komt wel in een soort van exclusieve cirkels terecht. Klinkt gewoon gelijk weer heel hoogdravend. Maar er zijn bijvoorbeeld bepaalde conferenties waar je dan gratis heen kan gaan. Voor Forbes, alumni. Je zit samen in een Slack-groep. Echt? Ja. Maar dat is heel belangrijk. Alleen met die lijst waar jij in staat, want het zijn heel veel verschillende categorieën natuurlijk weer. Ja, nee, je zit allemaal bij elkaar. En ook met vorige jaarlagen. Dus, gezellig. Ja. En ben je nog mensen tegengekomen waar je dacht, oh, wat cool dat ik jou nu tegenkom? Of... Ik ga dus in september voor het eerst naar zo'n Forbes conferentie. Dus hopelijk dan. Nou, misschien kan je nog wat nieuwe wetenschappers aan de tand voelen daar. Ja, dat zeker, denk ik. Want ja, goed, er zijn ook wel mensen op die lijst gestaan die zelf ook wat overbeloften hebben gemaakt. Oh ja? Heb je daar een voorbeeld van? Elizabeth Holmes. Die is bekend, ja. Ja, die was de CEO van Veranos. Dus die was veroordeeld daarom, toch? Of niet? Ja, maar die maakte dus naast die overbelofte heeft zij ook fraude gepleegd. Ja, en daar is ze voor veroordeeld. En voor de fraude is ze veroordeeld, inderdaad. De overbeloftes niet? Nee, omdat dat inderdaad, zoals we eerder bespraken, niet strafbaar is. Hoe vind je het nou om op die lijst te staan? Want ik denk ergens ook, er komt wel een behoorlijke druk op je te staan of zo. Van, ja, dus ook een soort overbelofte naar jezelf bijna. Ik vind het toch een soort van jeugddroom. Mensen vinden het heel raar als ik dat zeg. Maar ja, ik was ook gewoon een raar kind misschien. Maar voor mij is het toch echt wel een soort van jeugddroom om op zo'n lijst te komen. En goed, ik denk ook van zelfs als ik niks meer bereik in mijn leven, dan heb ik alsnog gewoon op die lijst gestaan en dat met dat tijdschrift gedaan. Maar op zich, ik voel eigenlijk niet heel veel extra druk. Ik vind het gewoon mooi dat er meer aandacht is voor het tijdschrift en dat we op die manier het tijdschrift verder kunnen uitbouwen. Ja. Ja, want de reden dat je op die lijst staat is dus vanwege dat tijdschrift. Je staat ook met de medeoprichter erop. Maar ik begrijp wel dat jullie zijn niet de enige twee die daar nu voor werken, toch? Het is best een team waar je mee dat samen doet. Ja, klopt, zeker. Dus, maar die waren allemaal niet onder de 30 dan? Of, het was sowieso alleen de medeoprichters. Dus niet het hele team inderdaad erkend. En we hadden sowieso inderdaad ook nog een medeoprichter, Max Bautista, die boven de 30 was. En dus daarom niet op de lijst. Buiten de boot. Ja. Helaas. Voor wie niet bekend is met journals, dat zijn wetenschappelijke tijdschriften waar artikelen van wetenschappers in gepubliceerd worden. Best belangrijk, hè, in veel onderzoeksvelden. Ja. Jullie hebben nu het Journal of Trial and Error. En dat is wel een bijzondere, toch? Wat is er anders aan die van jullie dan wat de normale journals doen? Ja, dus wij publiceren exclusief tussen aanhalingstekens gefaald onderzoek. Tussen aanhalingstekens, oké. Okay. Ja. Mag je zo meteen uitleggen, maar vertel door. En waar we dan verschillen is dat andere tijdschriften... Die publiceren voornamelijk positieve resultaten. Mm-hmm. Er zijn ook een aantal tijdschriften die zeggen... we publiceren zowel positief als negatief als gefaald onderzoek. Maar ook daar zie je toch overwegend... Nieuwe positieve resultaten die gepubliceerd worden. Ja, nou, tussen aanhalingstekens gehaald, gefaald bedoel ja. ik. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, kijk, ze publiceren verschillende typen onderzoek. Eén type onderzoek is daadwerkelijk gefaald onderzoek. Dus dan is er echt iets misgegaan, bijvoorbeeld methodologisch. Dus dan is het gewoon, dan probeer je iets nieuws... en dan kom je er halverwege achter dat dit misschien toch niet de beste manier is... om dit uit te proberen. Mm-hmm. Maar we publiceren ook wat nulresultaten en negatieve resultaten genoemd worden. Dus stel je hebt een hypothese. Laten we zeggen bijvoorbeeld dat als je oogjes op een prullenbak plakt... dat mensen dan vaker geneigd zijn om hun afval erin te gooien. Mm-hmm. Ja, met nulresultaten dan zou het dus zijn dat mensen niet meer geneigd zijn... om hun afval in de afvalbak te gooien ten opzichte van een normale afvalbak. En met negatieve resultaten zou het zo zijn dat mensen juist minder geneigd zijn om hun afval... in de afvalbak te gooien met van die oogjes erop. Nou, in principe zou ik dat niet per se gefaald onderzoek noemen. Want je kunt dat onderzoek gewoon perfect hebben uitgevoerd... maar toevallig de verkeerde hypothese hebben gehad... en dan die resultaten hebben. Alleen er wordt wel omgegaan met die resultaten... alsof het gefaald onderzoek is. Ja. Dus vandaar tussen aanhalingstekens. Dat onderzoek is gewoon perfect uitgevoerd. Maar vanwege die resultaten wordt het vaak gezien als falen... Ja, en als het nou methodologisch niet klopt, dan publiceer jij het ook niet? Of is daar ook nog wel ruimte voor? Ja, dus wij publiceren ook methodologische fouten. Dan moeten die fouten wel interessant zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap. En ik neem aan dat het vooral interessant is als er op gereflecteerd wordt. Wat is er nou fout gegaan en waarom, toch? Ja, precies. Dus wij koppelen onze empirische artikelen ook met reflectieartikelen. Dus elk artikel waarin gefaald onderzoek beschreven wordt, wordt gekoppeld... aan een artikel van bijvoorbeeld een wetenschapsfilosoof of een theoreticus... die dieper gaat reflecteren van wat is er nou precies misgegaan? Waarom is het misgegaan? Wat kunnen we eruit leren? Ik kan me ergens ook wel voorstellen dat je als wetenschapper... niet echt zit te wachten om je gefaalde onderzoeken te publiceren. Dan denk je, ja, ik wil natuurlijk laten zien wat ik goed gedaan heb... en niet dat het fout gegaan is. Ja, precies. Dus dat is denk ik één van de problemen. Een soort taboe. Ja, er heerst zeker een taboe op. Dus mensen vinden het... heel erg spannend om dergelijke resultaten in te sturen. Inderdaad, omdat ze bang zijn voor reputatieschade. Mm-hmm. Er zijn ook wetenschappers die zeggen... ik zou het best willen doen, maar ik ben bang dat de tijdschriften het af zullen wijzen. Dus... Gebeurt dat ook? Worden ze vaak afgewezen als er fouten in zitten? Ja, nee, er zijn zeker wetenschappers die zeggen... van ik heb naar 5 verschillende tijdschriften gestuurd... voordat het eindelijk geaccepteerd werd. En dat lag niet aan de kwaliteit van het onderzoek... maar lag gewoon puur aan die resultaten. Ja. En... merk je nu dat mensen wel interesse hebben om te publiceren bij jullie? Want je, hoeveel journals heb je inmiddels uitgebracht? We hebben 3 normale edities uitgebracht. En 2 special issues heet dat dan. Dus dan gaat het over een specifiek onderwerp. Er is superveel interesse voor. Die interesse vertaalt zich niet altijd naar dat mensen daadwerkelijk iets insturen... precies om die reden die we net bespraken. Dus heel veel mensen die naar ons toe komen van... super dat jullie dit hebben opgezet. Ik heb zelf ook 2 jaar gewerkt aan onderzoek... waarvan achteraf bleek dat iemand anders het al had geprobeerd... en het niet gelukt was, maar het nooit had gepubliceerd. Dus ik wist dat niet. Dus echt super heel belangrijk dat dit er is. Maar ik ga zelf ook niks insturen, want... binnenkort wil ik promotie vragen bijvoorbeeld. En ik ben bang dat het toch wel slecht staat. Dus die angsten zijn er wel een beetje. Ja, nee, zeker. Je hebt ook een variant meegenomen, toch? Een uitgave. Ja, klopt. Dus ik heb... Is dit de laatste of de meest recente? Ja, dit is de meest recente editie. Ik weet niet waar de... Ja. Oh, kijk, hele cover erbij. Wauw, helemaal mooi gemaakt. En hoeveel publicaties staan hier dan nu in? 8 tot 12. Ik weet niet precies voor deze. Oké, okay. En waar gaan die onderzoeken over? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wat voor soort onderzoeken staan hier dan in? Dat gaat echt van alle vakgebieden. Dus we zijn een multidisciplinair tijdschrift. Mm-hmm. We merken wel dat de meeste inzendingen toch wel uit de sociale wetenschappen... en dan vooral psychologie en de levenswetenschappen komen... Daar worden de meeste fouten gemaakt dan? Of daar is de meeste, taboe het minste aanwezig misschien. Ja, daar is de meeste reflectie op hoe wetenschap gedaan wordt. Dat zie je ook in andere opzichten, bijvoorbeeld met replicatiestudies, et cetera. Dat leeft gewoon in die vakgebieden wat meer. Maar zeker geen indicatie dat er meer fouten gemaakt worden. En wat voor soort onderzoek? Ja, dus een leuk voorbeeld vind ik, is het voorbeeld van intermittent fasting. Mm-hmm. Die komt in de volgende editie. En daarin doen de onderzoekers deden onderzoek naar de mentale effecten van intermittent fasting. Dus het is al lang bekend dat er wel fysieke voordelen zijn van intermittent fasting. Daar is redelijk wat bewijs voor. En de gedachte is ontstaan dat dan vast ook wel mentale positieve effecten heeft. Dus bijvoorbeeld op het geheugen, op mentaal welzijn, et cetera. Mm-hmm. Nou, ze hebben onderzoek gedaan. En in ieder geval de eerste paar maanden bleek er geen verschil te zijn met de controlegroep. Dus intermittent fasting zorgde niet voor mentale voordelen. Ja, dat zijn dus die nulresultaten waar ik het net over had. Dat wordt gezien als falen, maar als je erover nadenkt, het is super handig om te weten als persoon, gewoon als individu, als jij denkt van, oh, ik voel me niet zo lekker in mijn vel. Misschien dat het intermittent fasting dieet voordelen heeft, want ik heb dat ergens iets over gelezen. Dan is het goed dat we het wetenschappelijke bewijs hebben dat in ieder geval de eerste paar maanden dat geen effect gaat hebben, waarschijnlijk. Mm-hmm. Waarom wil je zo graag dat dit soort publicaties ook te lezen zijn, dat dit ook gepubliceerd wordt? Waarom vind je dat belangrijk? Ja, omdat er gewoon superveel voordelen aan zitten eigenlijk. Dus voor individuele wetenschappers is het super voordelig om te weten dat dingen niet werken. Dus dat die gefaalde methodologische voorbeelden van daarnet. Dus dat je niet onderzoek herhaalt. Dus wat ik ook al zei, ik heb letterlijk mensen gehad die naar ons toe kwamen van, ik heb 2 jaar lang onderzoek gedaan naar iets waarvan ik later achter kwam dat iemand anders het al had geprobeerd en bij hen ook niet gelukt was. Mm-hmm. Die dan niet gepubliceerd hebben. Stel dat ze dat wel hadden gedaan. Gewoon 2 jaar lang onderzoek naar iets anders kunnen doen. Dat misschien wel had gewerkt. Dus het bespaart wetenschappers heel veel tijd. Bespaart heel veel geld. Ook voor meta. Ja, er komt toch weer de meta-onderzoeken om de hoek. Ook voor metastudies is het heel handig. Dus bijvoorbeeld als je wil weten of medicijn A beter werkt dan medicijn B. Dat doe je niet met 1 studie. Je gaat dan heel veel studies met elkaar vergelijken. En je wil dan ook weten de gevallen waarin het medicijn niet effectief was. Dat wil je mee kunnen nemen in die metastudie. En dan moet het wel gepubliceerd zijn. Ja, nou, heel belangrijk. Hoeveel mensen bereiken nu met het journal? Laatste keer dat we checkten hadden we 16.000 lezers, unieke lezers per jaar. En counting. Dus, ja, dat was voor de Forbes en voor de Nature. Ja, dus, dat, zal wel, dat zal wel gaan verdubbelen misschien nog wel. Nou, mooi. En je hebt nog ook een leuke vraag voor de luisteraars meegenomen. We zijn inmiddels ook een beetje aan het einde van ons uurgesprek. Dus zometeen kunnen de luisteraars zelf ook inbellen. Ja. En je had een vraag voor luisteraars over fouten en falen. Ja. Wat voor vraag is dat? Ja, of ze hun leukste verhaal kunnen vertellen waarin ze zelf gefaald hebben en wat ze daaruit geleerd hebben. En heb jij er zelf ook eentje? Rondom het tijdschrift ook bijvoorbeeld heel veel. Het lijkt heel erg een succesverhaal. Maar momenteel proberen bijvoorbeeld ook anekdotes te verzamelen over serendipiteit. Dus wanneer je een fout maakt en uit die fout eigenlijk een geniaal inzicht krijgt. Mm-hmm. Dus penicilline is daar het bekendste voorbeeld van. Ik heb 3 anekdotes binnengekregen. En het lukt maar niet om meer anekdotes binnen te krijgen. Dus ook met de tijdschriften falen we zelf ook vaak genoeg. Oh, en een ander leuk voorbeeld trouwens misschien. Kijk, goed zo. Een paar jaar terug was er ook een artikel in de Volkskrant over tijdschrift. En precies toen had onze website problemen. Dus ik kreeg een waarschuwing dat onze veiligheid van de website niet in orde was als je erheen ging. Nou ja, precies de dag dat je een spike hebt aan mensen die je website bezoeken en niemand die daadwerkelijk dingen op de website te zien kreeg. Ja, dat was wel pijnlijk. Zou je dan uiteindelijk denk je ook nog wat gaan publiceren in je eigen tijdschrift? Of is dat een beetje raar? Voor mijn promotieonderzoek denk ik niet inderdaad. Dat dan toch misschien de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. Ja. Maar ik zou het zeker leuk vinden om in de toekomst een keer in mijn eigen tijdschrift te publiceren. En dan laat ik het gewoon door iemand anders behandelen. Ja, precies. Nou, mooi, je hebt een beetje een voorschot gegeven op wat luisteraars zelf kunnen doen. Laat weten hoe jij faalde en vertel daar ons over. Zometeen na het nieuws van 3 uur hebben we tijd voor jouw vragen ook aan Stefan. Dus bel of app ons via 0800-1121 of via de gratis app van NPO Radio 1. Dan kun je hier zometeen live in de uitzending en je vraag stellen. Dankjewel, Stefan, voor dit uurgesprek. Het was heel interessant. Maar we hebben gelukkig zometeen nog een half uurtje om verder door te praten. Eerst het journaal. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Ecuador is getroffen door een grote stroomstoring die de elektriciteitsvoorziening in het hele land heeft platgelegd. De oorzaak van de storing ligt volgens de autoriteiten in het elektrische verbindingssysteem. Volgens de verantwoordelijk minister van het Zuid-Amerikaanse land wordt er alles aan gedaan de leidingen zo snel mogelijk te repareren. Hij zegt ervan uit te gaan dat de storing over zo'n 3 uur is verholpen. 2 tieners zijn in Frankrijk aangeklaagd voor de verkrachting van een Joods meisje van 12. Ook worden ze beschuldigd van het gebruiken van religieus gemotiveerd geweld. Meisje werd zaterdag aangevallen in een voorstad van Parijs. Daarna werden 3 jongens van 12 en 13 jaar oud gearresteerd. 2 van hen zijn aangeklaagd en zitten vast. Joodse organisaties melden dat het meisje Joods is. Het Franse Openbaar Ministerie zegt daar niets over. Maar president Macron reageerde geschokt en zei dat scholen bedreigd worden door een plaag van antisemitisme. Op Kreta is een Nederlandse man van 55 omgekomen. De man werd gevonden achter het stuur van een auto die aan de rand van een klif hing. Het vermoeden bestaat dat hij achter het stuur onwel is geworden. De Europese Commissie is niet te spreken over de Nederlandse arbeidsmarkt. Er zouden onder meer te weinig banen zijn en te veel flexwerkers. En door het grote aandeel aan flexwerkers zou er volgens de commissie een kloof ontstaan tussen mensen met een vast en mensen met een flexibel dienstverband. Een agent die werkte als beveiliger van de Britse premier Sunak is gearresteerd. Hij zou gewet hebben op de datum van de verkiezingen in het land. Vorige week kwam al een assistent van Sunak in het nieuws vanwege eenzelfde soort weddenschap. Het weer, het is ongeveer 8 graden en het klaart steeds meer op. De dag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, je luistert nog steeds naar de Nacht van NTR Wetenschap en het woord is nu aan jou. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht metawetenschapper Stefan Gaillard te gast. Met zijn onderzoek bekijkt hij de wetenschap zelf door een kritische lens. We spraken hem afgelopen uur over zijn onderzoek naar onder andere overbeloftes. Wetenschappers die veel te grote beloftes maken over hun onderzoek. Maar ook over het Journal of Trial and Error dat hij opgericht heeft. Waarmee hij een podium geeft aan onderzoeken die mislukt, tussen aanhalingstekens, zouden zijn. Daarmee haalde hij onder andere ook de lijst van de Forbes Europe 30 Under 30 van dit jaar. Dat is best bijzonder en dat heeft toch wel wat impact gemaakt. Nu zijn we benieuwd of jij ook vragen hebt voor onze gast. Stel je vraag aan Stefan door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app. En Stefan beantwoordt dan jouw vraag hier live in de studio. En de lijnen staan roodgloeiend al. We hebben al wat mensen die in de rij staan. En de eerste beller deze nacht is Jos. Goeienacht, Jos. Ja, goeienacht. Met Jos. Ja, hi Jos. Jij hebt een vraag voor Stefan over fake nieuws en echte wetenschap. Wat is jouw vraag? Nou, mijn zoon en ik, mijn zoon die heeft ook net als uw gast scheikunde en biologie en gezondheidswetenschappen gestudeerd. Mm-hmm. Ja, uw gast vooral scheikunde en nanotechnologie geloof ik. Hè? Klopt dat? Vooral scheikunde. Vooral scheikunde, ja. Ja, vooral scheikunde. En wij zijn heel verdrietig en erger ons vaak over al het fake news. En nu blijkt dat vaak de mensen die fake news verspreiden over het milieu en over voeding en over wetenschap, dat zij gelijk krijgen omdat ze mensen bang maken en met foute data komen. En daarom ben ik heel enthousiast over het idee van metawetenschap. Maar niet alleen dan gericht op de wetenschap zelf, maar vooral ook op wat mijn zoon en ik heel graag willen is dat er meer aandacht komt voor milieu, voor voeding, voor gezondheid, voor goede dingen, zeg maar. Het is zeg maar gelijk hebben. Ja. Maar degenen die gelijk krijgen op dit moment in Europa, hè, en dan denk ik aan aan Trump, aan Poetin, aan Wilders, het boerenburgerbeweging, ook soms zelfs Rutte en Hitler vroeger. Ja. En Hitler had het over de Lügenpresse en hij was zelf de grootste leugenaar. Dus ik denk dat er ook een soort meta, en ben ik heel benieuwd naar de mening van Stefan, een soort meta-team moet worden, komen, dat niet alleen multidisciplinair is, dus scheikunde, wiskunde, wetenschap, methodiek, biologie, milieuwetenschappen, voedingswetenschappen, maar ook sociale wetenschap. Dus dat je van allerlei hoeken dat bekijkt, maar vooral ook, er is hier een buurvrouw en die stemde eerst op Wilders. Daar was ik al helemaal kapot van. Jos, zullen we eens aan Stefan vragen anders? Ja, nee, maar die ging later naar Baudet en toen vroeg ik aan haar waarom. Ja, ik zit op social media, wetenschap is ook maar een mening. Dus de vraag aan uw gast is, zou je zo'n team, meta-wetenschap, richting politiek ook, en richting wetenschap, punt 1, niet multidisciplinair moeten maken? En punt 2, wat nog belangrijker is, zou je niet via de social media met zo'n WizKid-team, waar hij ook in zit en anderen die ook WizKid zijn in echte wetenschap, zou je niet ook in de social media veel sneller moeten reageren? Want al die grote vraag. Zullen we hem eerst even aan Stefan stellen, want anders komen we er zo meteen niet aan toe aan het antwoord. Oké. Okay. Ja? Ja. Ik ben het grotendeels met Jos eens. Ik heb zelf ook in een interdisciplinair team gezeten bij het UMC Utrecht, bij de Nieuwe Utrechtse School, waarin we hebben gekeken naar wat kunnen we inderdaad doen aan mis- en desinformatie. Dat wordt dan vaak samengeschaard onder fake news. Dus ik denk zeker dat je dat interdisciplinair moet aanpakken, omdat er psychologische factoren spelen, maar ook factoren uit de taalkunde, uit computerwetenschap, et cetera. Dus zeker eens dat interdisciplinair aangepakt moet worden. Over die social media, er zijn dus inderdaad ook bijvoorbeeld al dokters die samen met communicatiewetenschappers en mensen uit andere disciplines samenwerken om bijvoorbeeld inderdaad via TikTok dus medische informatie te verspreiden. Want het is ook al duidelijk uit onderzoek dat het beter werkt om mensen voordat ze misinformatie tegenkomen al op de hoogte te stellen dat die misinformatie rondgaat, dan dat je het achteraf probeert te corrigeren. Dus er zijn zeker al mensen bezig met die social media aanpak. En dan nog even over de relatie van metawetenschap tot dit soort onderwerpen. Er zijn inderdaad andere metawetenschappers en wetenschapssociologen die zich heel erg met dit bezighouden. Dus bijvoorbeeld ook wat u al aangaf over gezondheid. Die kijken van waarom zetten we eigenlijk niet meer in op preventie? Heel veel gezondheidszorg draait om het genezen van mensen nadat ze al ziek zijn geworden. Hoe komt het nou dat we niet meer kijken naar mensen gezond houden? Dat mensen gezond blijven voordat ze ziek worden. En die kijken dan hoe dat politiek en academisch en et cetera is ingebed. En hoe dat veranderd kan worden. Dus ja, zeker zijn er metawetenschappers die ook daarnaar kijken. Goed idee van Jos. Heel erg bedankt Jos dat je je vraag ook hier aan Stefan wilde stellen. We moeten ook snel door, want we hebben dus, zoals ik al zei, best wel veel bellers aan de lijn hangen. Dus we gaan door naar Willemijn. Goeienacht Willemijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Stijn en Stefan. Ja, ik zou er op een heleboel dingen in willen haken, maar... Je maakt een hoop los van Stefan bij de gasten. Of bij de publiek. Ja, zeker. Weet je wel, kijk, ik moet dan inderdaad ook denken aan bijvoorbeeld de sponsoring van bepaalde studies. Of in ieder geval waar mensen op afstuderen en zo. Ook bij universiteiten. Ja. Heel vaak zit daar gewoon bijvoorbeeld ook nog Big Pharma bij. En als die inderdaad op een gegeven moment resultaten hebben die ze niet gepubliceerd willen hebben, dan gaan ze gewoon net zo lang door tot... maar er zijn ook gewoon een heleboel van dat soort dingen. Maar een van de dingen waar ik eigenlijk nog het meeste heb, waar we allemaal mee genept zijn, is toen op een gegeven moment 2000, 2001, 2002 de eurobelofte. Niet echt wetenschap, hè? Is meer economie, Willemijn. Ja, nou ja, maar oké. Okay, maar weet je, dat werd dan wel allemaal gewoon... alsof het allemaal gewoon... Is volgens jou ook een overbelofte dan die euro? Wat is je vraag voor Stefan? Nou, oké, okay, laat ik dan even naar iets anders. In begin vorige eeuw, waar was er in Nederland, is er toen een goede elektrische auto is er toen ontdekt. Die is gewoon, volgens mij was dat voor de Tweede Wereldoorlog. De petrochemische industrie, die hebben dus gewoon dat helemaal onder het tapijt geschoffeld of weggekocht. Of weet ik veel wat. Die hebben natuurlijk, dus Shell en weet ik veel, al die anderen, die hebben winstvervuiling, daar zitten we nu allemaal mee. En pensioenfondsen en zo. Dus wat kunnen we daar nou mee doen? En ook zojuist omdat er ook gewoon een heleboel van die big grote bedrijven gewoon ook sponsoren. Ik snap je vraag. Dus eigenlijk de invloed van grote bedrijven op ook wetenschappelijke processen. Want waar je het over hebt is de periode begin 20e eeuw volgens mij, dat er een strijd was tussen welke brandstof gaan we in een auto doen. De batterij was toen ook eigenlijk net zo groot. Maar je hebt dus uiteindelijk heeft benzine toen gewonnen en diesel. Nu komt dat weer terug. Daar worden we nu toch nog steeds gewoon met die prijzen hier in Nederland. Het is gewoon helemaal geschift. Ja. Gewoon als je dat vergelijkt ook met België en Duitsland. Oké, sorry. Nee, maar Stefan heeft hier vast een goed idee, goed antwoord op. Ja, nou ja, goed, laat ik wel even vooropstellen, over eerlijkheid gesproken. Ik ben zelf echt wel een kapitalist, dus ik zie de invloed van bedrijven toch wel als overwegend positief op de samenleving. Dat neemt niet weg dat er vanuit bedrijven en ook de overheid druk gelegd kan worden op de wetenschap en op welke resultaten er gepubliceerd worden, wat voor onderzoek überhaupt onderzocht wordt. En dat we daar zeker kritisch naar moeten blijven kijken. En dat er soms inderdaad toch zeker sprake is van belangenverstrengeling. En hoe dat op te lossen is dan ook weer een supercomplex vraagstuk. Er is ook steeds meer onderzoek naar die belangenverstrengeling. Dus naar bijvoorbeeld welke leerstoelen worden gefinancierd door welke bedrijven. Verplichtingen om die belangenverstrengeling te vermelden bij het publiceren van artikelen. Ja. Maar daar is zeker om weer winst te behalen. En wat kost jouw Journal of Trial and Error eigenlijk? Als je die wil aanschaffen. Nou, goeie vraag. dat lijkt me wel. Ja, oké, ik ben een beetje een archaïsche, prehistorische dinosaurus. Dus doe het meeste allemaal gewoon op de radio en zo. Dus, maar vertel Stefan, hoe duur is die? Het is wel alleen digitaal, maar het is gratis. Ach, kijk, dan oké, dan zal ik wel vragen of andere mensen het even downloaden. Ja, nou, dat is een goed idee. En hoe vaak komt die uit? 1 keer per jaar. Nou, dus je hebt een heel jaar de tijd om er doorheen te pluizen, Willemijn. Dat scheelt. Nou, als het tussen de 6 en de 12 onderzoeken zijn, ik ben wel benieuwd. Dus, het is goed te doen. Ik heb hem hier naast me. Het is niet een heel dik boek, dus moet te doen zijn. Hey, dankjewel, Willemijn, want we moeten ook weer door zo. Dankjewel voor je belletje. Dankjewel. Doeg. Ja, doei. Ik wil nog heel even terug naar dat kapitalisme. wat ik wel interessant vind namelijk, is kijk, je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die investeren in wetenschap. Dat is supergoed. Precies. Tegelijkertijd is er ook wetenschap, onderzoek die gedaan wordt, die door grote bedrijven soms een beetje teruggehouden wordt in het belang van een bedrijf. Denk aan klimaatonderzoek uit de jaren 70. Ja. Wat door grote oliebedrijven toch soms wat een beetje weggemoffeld is. Mm-hmm. Vaak uit hun eigen portemonnee betaald nog. Dat is dan wel het ironische. Ja. Dat heeft dus wel zo zijn positieve, maar ook wel zijn negatieve kanten, lijkt mij. De invloed van grote bedrijven op de wetenschap. Zeker. Zoals ik net zei, er zijn ook zeker gevallen waarin het gewoon kwalijk is wat er gebeurt. En daar moeten we kritisch naar kijken en kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Ja. Kijk, voor mij, als je kijkt naar het systeem aan zich, binnen kapitalisme heb je juist de mogelijkheid dat andere bedrijven, andere financierders, andere goede doelen, et cetera, dat die alsnog ook dat onderzoek financieren. Dus het is niet zo dat er een soort van monopolie ligt op dat onderzoek in een bepaald terrein, bij bepaalde wetenschappers, bij bepaalde bedrijven. Dus als daar goed op toegezien wordt, wel ja. Ik bedoel, je had het over financieren van leerstoelen, universitair docenten die hun geldschieters toch bekend moeten maken. Ja. Wat niet altijd even goed gebeurt. Nee, maar ik bedoel meer van, zeg maar, zelfs wanneer dat gebeurt, is het dus ook zo dat andere professoren met andere leerstoelen ook gefinancierd kunnen worden en die dus resultaten naar buiten kunnen brengen, waaruit wel blijkt bijvoorbeeld voor eventuele voordelen van elektrische auto's ten opzichte van Ja, maar op olie-rijdende auto's. Als we uiteindelijk toch over die overbeloftes hebben, de meest interessante overbeloftes krijgen de meeste aandacht. Ja. Als dat toevallig er eentje is die door dat grote bedrijf daar gesponsord is en die de meeste aandacht krijgt en het kritische geluid wat eigenlijk belangrijk is, krijgt dat niet. Dan zit je toch nog steeds met een probleem, ja, lijkt me. Maar het feit dat er problemen bestaan binnen kapitalisme betekent niet dat die problemen niet in een ander systeem ook zouden bestaan. Nee. Dus als je, kijk, als je het meer zou centraliseren bijvoorbeeld, dan zou je een aantal overheidsfunctionarissen moeten overtuigen met je overbelofte in plaats van een paar grote bedrijven. Ja. Dus ik denk dat die problemen gewoon überhaupt bestaan. En dan is de vraag of je binnen dat kapitalistische systeem daar beter mee om kan gaan dan in een ander systeem. Ja. Los van dat ik vind dat kapitalisme sowieso moreler is dan andere systemen. Dus. Ja, nou ja, we hadden het net over invloed van bedrijven. We gaan nu even naar invloed van landen. Dan daar is het belde John voor. Dag John. Goeienacht. Ja, goedendag. Wat is je vraag? Mijn vraag is de volgende. Rusland, Noord-Korea, Iran, die krijgen allemaal sancties opgelegd. Economisch bijvoorbeeld. Nou lijkt het mij ook gewenst dat die gasten, zeg maar, wat wetenschap betreft, worden genegeerd of worden uitgesloten. Want het zal toch niet zo wezen dat zij van ons belastinggeld allerlei wetenswaardigheden goedkoop binnenhalen. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat is wel een erg geladen onderwerp voor een beladen onderwerp. Want daar zitten natuurlijk ook best wel wat politieke en wetenschappelijke dingen die schuren. Hoe kijk jij daar tegenaan, Stefan? Nou ja, ik ben zelf dus niet zo heel groot fan van sancties. Ik denk dat dat voornamelijk vaak de burgers van een land raakt die het ook niet per se met het regime eens zijn. Het is vaak voor de landen die sancties opleggen zelf ook niet productief en positief. En dan specifiek de wetenschappelijke component. Ja, je kunt je ook afvragen, academici in veel landen, in Rusland is dat weer een beetje anders, maar in veel landen zijn academici juist degene die toch wel juist relatief kritisch zijn op die regimes. En of je die wil gaan isoleren en dus juist afhankelijker wil gaan maken van hun eigen overheid. Dat is een van de afwegingen die je moet maken. Ja, maar wat John denk ik ook wel heel erg bedoelt, ik wil geen woorden in de mond leggen hoor, John, maar is dat de wetenschap die in een land bedreven wordt ook invloed heeft op hoe een overheid weer bepaalde dingen kan doen. Ja. En dat die zeker bij een autocratie, wat een Rusland en een Iran toch wat meer zijn, dat ook veel meer met elkaar verweven is. Nee, en dat zeker die invloeden veel, veel, veel sterker zijn dan in kapitalistische landen zoals wij. Nee, dat klopt. En ik denk dat je zeker ook bijvoorbeeld geen onderzoek naar kernenergie wil gaan in de hand wil gaan werken voor landen als Iran. Dus ik denk dat die invloed van de overheid in die landen, daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn wanneer je samenwerkt met wetenschappers uit die landen. Ja. En aan de andere kant, kan die samenwerking er juist voor zorgen dat die invloed van de autocratische regime, van dat totalitaire regime, juist hopelijk op de lange termijn afneemt. Ja, ja, jij gelooft in die hoop die wetenschap te bieden heeft. Dankjewel, John, voor je vraag. We gaan door, want we hebben er nog eentje in de rij staan. Goedemorgen, Johan. Ja, goedemorgen. Jij hebt een vraag voor onze gast. Ik hoor dit allemaal zo aan en ik ben 86,5 jaar oud. Zo. Ik heb dus zogenaamde levenservaring. Een hoop wetenschap al meegemaakt. Inclusief twee oorlogen, hè? Ja, de hete tweede en de koude. En er staat er nu misschien weer een op het programma, als ik het zo bekijk. Ik vraag me dus af, wetenschap, dat heb je natuurlijk, daar heb je respect voor, dat heb je waardering voor de vindingen die er in de loop der mensheid gedaan zijn. Mm-hmm. Maar daarnaast is deze beschaving nog te controleren door de gewone man die zijn hersens kan gebruiken. Je moet slikken. Niemand heeft mij ooit gevraagd of ik het toestond dat we op de maan ging rotzooien. Geen een van al deze wereldbewoners heeft die vraag ooit gekregen of beantwoord. Nee, dat moet. Maar het was er een stel idioten waarvan ik vernam dat ze zelfs een kerncentrale op de maan wilden zetten. Moet je voorstellen. Dat is ook een goede overbelofte nog. Dat is gebeurd. Ja. Hé, wat is je vraag, Johan, voor... de vraag, wie controleert dit? alles wat ik voorgeschoteld heb gekregen in die jaren... Ja. Kan ik dingen aanwijzen dat gewoon een soort plutisme was... van bepaalde zieke geesten die de wereld regeren. Ja, oké. Okay, dus jouw vraag is eigenlijk... Ja, wie kunnen we nou vertrouwen? En waarom kunnen we die mensen dan wel vertrouwen? Heb je daar vanuit jouw metawetenschappelijke blikken een antwoord op? Ja, die laatste vraag is natuurlijk de klassieke... Who watches the watchman? Dus wie controleert eigenlijk de mensen die controle uit horen te voeren? Dat is daar niet 1, 2, 3 een antwoord op, moet ik zeggen. Hoe het momenteel is ingestoken... is dat er verschillende controlemechanismen zijn. Dus bij universiteiten zelf, met ethische toestemmingcommissies bijvoorbeeld. Vanuit de financierders, vanuit de overheid, et cetera. Dat wil niet zeggen dat er inderdaad niet excessen zijn geweest... bijvoorbeeld in de wereldoorlogen. Ja. Maar ook dat er inderdaad ontwikkelingen zijn... die sommige mensen in de maatschappij misschien helemaal niet wenselijk vinden. En waar ze dan indirect via belastinggeld toch aan bijdragen. Maar dat is op alle vlakken, denk ik, zo. Ja. Aansluitend hierbij heeft Marcel nog een interessant appje gestuurd. Die zegt, er bestaat een fenomeen dat heet arrogantie van de macht. Dat komt vooral bij politiek voor... Mm-hmm. Maar is dat bij wetenschap ook zo? En hij doelt dan specifiek op de coronatijd... en de maatregelen die bedacht werden om de pandemie in te dammen. Is er binnen zo'n wetenschappelijk veld ook een soort arrogantie van de macht? Ik weet niet of ik die terminologie zou gebruiken... maar het is zeker zo dat bijvoorbeeld mensen die ver zijn in hun academische carrière... bijvoorbeeld professoren, dat die gewoon... meer macht hebben en dat die soms ook minder reflectief worden... op waar ze mee bezig zijn, ja. Omdat ze die macht hebben. En met betrekking tot de coronamaatregelen... ja, ik denk dat daar wel dat bepaalde vakgebieden... zoals de medische wetenschap... dat daar meer naar geluisterd werd... Mm-hmm. Dan naar andere inzichten, bijvoorbeeld naar economen... naar sociologen, naar onderwijswetenschappers, pedagogen... Dus ja, ik zou het niet per se arrogantie van de macht noemen... maar daar is wel dat een bepaald vakgebied toch meer respect heeft... en daar dan gebruik van weet te maken... wanneer het gaat om de relatie tussen wetenschappelijke inzichten... en de maatregelen die een overheid neemt. Ja. Nou gaan we weer naar een beller. We hebben van Willemijn weer een vraag te pakken. Dag Willemijn. Daar ben ik. Ja, hallo, daar ben ik weer. Ja, nee, ik vroeg me af, je zei wel dat er veel psychologische onderzoeken in jouw blad terechtkomen. Mm-hmm. Maar ik vroeg me af, waar ligt de grens tussen dat overbeloven, of het nou van wetenschappers is of van van grote bedrijven, en tussen de pathologische leugenaars? Ja. Dat is een goede vraag. Daar hebben we het aan het begin van ons gesprek al een beetje over gehad. Wanneer is iets een leugen? Ja, maar dat was heel kort. Dan gaan we er nog even over door. Hè. Daarom bel je natuurlijk. Ja. Goeie vraag, Willemijn. Wat is daarop jouw antwoord? Stefan. Ik ben geen klinisch psycholoog. Dus ik probeer zelf in mijn onderzoek ook zo ver mogelijk weg te blijven van intentie. Dus dat betekent niet dat intentie natuurlijk... een super grote rol hierin speelt. Hè? Dus wat we inderdaad al zeiden van... sommige mensen zullen gewoon een beetje te enthousiast zijn... en daarom overbeloftes maken. En er zullen mensen zijn die gewoon expres strategisch gebruik maken... van overbeloften. Die misschien niet alleen zichzelf, maar ook andere mensen voor de gek houden. Of die ze niet zichzelf voor de gek houden... maar die gewoon er geen moeite mee hebben... om onwaarheden of onwaarschijnlijkheden te verspreiden. Meer kan ik daar eigenlijk helemaal niet over zeggen. Is het misschien ook zo dat het wetenschap als systeem... zoiets misschien ook makkelijker uitfiltert? De wetenschap is natuurlijk ook op gericht om dingen te ontkrachten... als dingen niet kloppen. Als je dan echt een leugenaar bent, dan zal je niet heel ver komen. Ja, behalve als je een Elizabeth Holmes, hoe heet ze ook weer? Ja, Elizabeth Holmes. Ja. Ja, dat is natuurlijk buiten de wetenschap. Maar je hebt binnen de wetenschap ook genoeg voorbeelden van... mensen zoals Diederik Stapel, die toch heel ver zijn gekomen in hun carrière voordat ze tegen de lamp aan liepen. Ja. Wat is dan, weet je wel, ik hoorde je ook, want ik belde echt gewoon al na 20 minuten nadat jullie het gesprek waren begonnen. Maar wie toetst dan, weet je wel, tuurlijk, iedereen die kan, de road to hell is paved with good intentions, geloof ik. Dus wie houdt dat dan bij wat ja, iemand die kan een goede intentie hebben, maar als hij die intentie achter de deur heeft om gewoon zichzelf te verrijken. Ja, bijvoorbeeld zeker. Dus met die petrochemie ten opzichte van... Nee, maar daarom maak ik dus ook geen onderscheid zelf in die intentie. Dus ik wil gewoon kijken van welke beloften maken mensen en hoe realistisch zijn. En ik probeer dus zelf, ik heb zelf bijvoorbeeld een methode ontwikkeld om dat door de tijd heen bij te houden. En dan maakt het op zich niet uit, of ja, het maakt natuurlijk wel uit wat mensen hun intentie was, maar je kunt alsnog zeggen van onafhankelijk van je intentie, ben je niet goed bezig als je steeds maar weer beloften aan het maken bent die niet uitkomen. Hoe doe jij dat dan? Of is dat een geheim van jou? Willemijn neemt de show over. Ik vind het mooi. Goeie vraag, Willemijn, oprecht. Ja, nou, ik heb dus een samen met computerwetenschappers, dat heb je helemaal niet zelf gedaan, hebben we een search query ontwikkeld. Dus een soort van heel fancy Ctrl-F, waarmee we door gigantische lappen tekst heen kunnen zoeken. Dus we kunnen bijvoorbeeld alle artikelen over een bepaald onderwerp sinds de jaren 70 zouden we dan kunnen verzamelen en daar dan doorheen zoeken. En dan, daar zoek ik dan doorheen voor alle voorspellingen. Want die kan de search query vinden. Voor alle voorspellingen die gemaakt zijn. En dan kan ik bijhouden wie welke voorspelling heeft gemaakt, wanneer. En dan kan ik zelf gaan kijken of dat een belofte was of niet. En dan door die data te combineren kan ik kijken wie heeft op welk moment welke belofte gemaakt. En dan kun je dus zien of er bepaalde instituties of personen zijn die steeds maar weer dezelfde belofte blijven maken door de tijd heen. Kijk. Ja, oké, maar als je dan kijkt dus inderdaad naar de petrochemie, of het nou, weet ik veel, BP of Shell, of weet ik veel, ExxonMobil, weet je wat, ze gaan gewoon maar door ook met het vervuilen. En dan kopen ze inderdaad gewoon techniek die dan inderdaad voor de elektrische auto zou zijn. Ja. Weet je wel, en wij zitten nu gewoon met de ellende ervan. Ja, ik snap je zorgen, Willemijn. Ja. Ik denk ook dat we daar dat je daar als meta-wetenschapper, wat Stefan doet, gewoon ook niet zoveel controle over kan krijgen. Nou, ik zou gewoon niet maar teruggaan naar de jaren 70 of zo. Ik zou gewoon het begin van de 20e eeuw. Want daar zijn gewoon ook een heleboel wetenschappers gewoon monddood gemaakt door groot geld en inderdaad publicaties en misinformatie. Ja. En, ja. Ja, ik denk dat dat klopt, toch? Maar ik denk dat het goed is dat er, wat Stefan aangeeft, dat er echt naar repetitie gekeken wordt. Ja, dan kijk je sinds de jaren 80. Dus dat, ja, dus je kijkt ook naar nu, maar ook naar de jaren 80. Ja. Hey, Willemijn, helemaal goed. Ik wil je bedanken. We gaan nog even naar onze laatste beller namelijk. Dat is Jaap, want die heeft wel iets leuks. Die heeft een... die heeft een gefaald experiment om te delen met ons. Toch, Jaap? Ja, dat is wel... dat is een understatement, denk ik. Mijn broer en ik... wij kwamen er ooit achter... gewoon omdat mensen rookbommen maakten achter ons huis... door sterretjes in een PVC-buis te steken. En wij zagen dat vuur eruit spuiten en dachten van nou kom, dat moet omhoog kunnen. Dus we zijn eerst raketten gaan maken en later vuurpijlen. Omdat dat toch de handigste manier bleek te zijn om die dingen te richten. Uh-huh. Maar ja, toen dachten we ook van ja, dat moet ook in twee traps kunnen. Dus toen hebben we de twee op elkaar gemonteerd met een verbinding die zou doorbranden. Alleen wat er gebeurde was, dat ding dat kwam heel mooi omhoog. Maar de tijd tussen het ontbranden van de eerste en de tweede trap mm-hmm. was te groot. Dus dat ding draaide om in de lucht. Oef. En toen moesten we echt rennen voor ons leven. Ja. En dat ding dat is doorgevlogen en brandend op een teerdak gestort bij de buren. En toen zijn we zelf maar helemaal naar binnen gegaan. En alles is heel gebleven en heeft het overleefd? Of, ja, dat is allemaal goed gekomen. Maar, ja. En nu werk je bij SpaceX, of dat niet? Bij wat? Bij NASA in een raketbedrijf? Nee. Ik ben wel technisch creatief doorgegaan. Kijk. Maar dat was totdat ik mijn zicht verloor. Oh, ja. En nu doe ik culinaire experimenten. En daar zitten ook waanzinnige mislukkingen bij. Ja, ja, wat leuk. En ik kijk even naar Stefan. Is dit iets voor in jouw journal of niet? Ja, hier is misschien lastig om de les... Nou ja, het is wel een les uit te trekken, maar die voor wetenschappers interessant zou zijn. Niet met vuur spelen, zeg ik dan. Ja, precies. Maar heel mooi om te horen. Leuk. Eerlijk gezegd, ik heb nog één keer... maar ik zal het hele experiment niet vertellen. Maar ik had nog iets anders gedaan toen ik bij een kringloopwinkel werkte. Mm-hmm. De fout die ik maakte was dat ik gewoon iedereen uit het bedrijf heb opgeroepen om te komen kijken toen ik het resultaat zelf ging bekijken. En dat was ook echt fataal mislukt. En dat was zo gênant dat ik in ieder geval geleerd heb om als ik een experiment doe... eerst te kijken wat ik ga presenteren. Ja. Er was één kind bij en die zei... nadat ik 8 keer gezegd had van... ja, dit wordt wel wat, dit wordt wel wat. Toen zei het kind, dat zeg je wel heel vaak. Ja. Ik ben in ieder geval open geweest in het delen. Ja, dat is heel erg de leuk. Boodschap die we willen overbrengen. Dank je wel, Jaap. En leuk dat je het wilde delen. Nou, wij zitten ook alweer aan het einde van ons gesprek. Het is zo snel gegaan, zoveel bellers die leuk zijn. Ik heb wel nog een nummer klaarstaan, wat het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Ik hoop dat we hem helemaal kunnen draaien, maar we gaan ons best doen. In the Air van In This Moment. Yes. Dit is een cover. Ja. Waarom heb je deze meegenomen? Ik hou gewoon heel erg van metal. En ik dacht toch een beetje een rustig metal nummer voor de radio. Oké, gelukkig. Dit is meer bijna rock. Dat was om eerlijk te zijn gewoon de reden dat ik dat had gekozen. Maar ik kwam wel achter, grappig feitje, dat het wel matchte met het thema. Want het gaat dus over het originele nummer van Phil Collins. Van Phil Collins gaat er heel veel misinformatie rond. Dat het zogenaamd zou zijn dat hij iemand zag verdrinken. Oh. En dat iemand anders erbij stond en die persoon niet redde. En dat hij daar dat nummer over heeft geschreven. En later kwam hij erachter en zei hij van... Er zit echt nul betekenis achter dit nummer. Ik heb het gewoon een beetje opgeschreven. Vond het gewoon leuk. Oh, interessant. Maar jij liever de metal versie dus. Yes. De rustige metal versie van In The Air door In This Moment. Ik wil jou, Stefan, heel erg bedanken voor deze 1,5 uur. Het was super interessant. Veel bellers gehad. Dus dat was denk ik ook... het sprak zeker mensen aan. Heb je nou als luisteraar een deel van ons gesprek gemist deze nacht? Luister het dan terug als podcast. Zoek online naar De Nacht Van. En check ook de gesprekken van de andere omroepen in de nachten. Stefan, dankjewel. Tot volgende keer. Ja, jullie ook bedankt. Dit is In The Air van In This Moment. Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Hey, heel jammer, ik had hem graag nog wat langer doorgespeeld in the air van In This Moment. Maar het is tijd voor een podcast. Deze nacht aflevering 2 van een speciale podcast bij het televisieprogramma Jekels Jacht. Je luistert naar Lara Billerense in gesprek met Diederik Jekel. We hoorden dat ze dat misschien met pijlen boog hadden gedaan. We dachten, wat een onzin. Dat werkt natuurlijk nooit. Verdraaid als het niet waar is. Het werkte gewoon. Focus met Lara Billerense. Welkom bij Doorjagen met Diederik. Diederik, daar zitten we weer, hè? Ja. De tweede aflevering van de podcast bij jouw mooie serie op televisie, Jekels Jacht. Jij bent voor het programma druk in de weer geweest met het overdoen van experimenten van Nederlandse wetenschappers. En in deze podcast lichten we een aantal van die wetenschappers en hun experimenten uit. En, belangrijk, we beantwoorden vragen van kijkers. Vooral ook om erachter te komen, hoe kregen die wetenschappers die experimenten voor elkaar in een andere tijd, met andere middelen, ook andere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. De laatste is alweer op televisie geweest, dus de hoogste tijd om terug te blikken op de afgelopen 4 afleveringen. En mocht je de eerste podcastaflevering nou nog niet geluisterd hebben, check die vooral ook. Ik ben heel benieuwd, hoe kijk je eigenlijk terug op je avontuur, Diederik? Ja, het is een van de allerleukste, mooiste programma's die ik mag maken. Dus ik kijk er met heel veel plezier op terug. En ook, ja, jammer dat het voorbij is. Maar het is ook behoorlijk intensief, volgens mij, wat je hebt gedaan. Ja, nou, en vooral voor de mensen die ons natuurlijk ook helpen. En studententeams en dat soort dingen. Ik bedoel, de uitzending van waar we de omtrek van de aarde op hebben gemeten. Nou. Met Snellius. Die man, Nicola de Nielster, dat is echt, het is echt een legende, is dat. Die kan op een niveau, weet hij dit allemaal. Die heeft zoveel werk verzet. En al die studenten, dat is echt, Dat is echt ongelooflijk. Ja, indrukwekkend. En wat mij erg aansprak is bijvoorbeeld de aflevering over Sybrand de Strating. Ontwerpen van de eerste elektrische auto ooit. Zullen we even luisteren hoe het ging toen die wagen, gemaakt, samengesteld door jullie, voor het eerst echt startte? Aan jou de heer, Diederik. Ja, mag ik? Jazeker. Oh, nou. Kijk. Nou, dit. Dit is wel het stratingwagentje. Dit is het stratingwagentje. Dit is het stratingwagentje. Ja, dat was heel erg leuk, want het zag er ook echt een beetje uit als uit die tijd. Kijk, het oorspronkelijke autootje, dat was echt gemaakt in de jaren 30 van de 19e eeuw. En het was bedoeld om op een tafel te kunnen rijden of in de woonkamer. Want dat was zo'n klein autootje van 1,5 kilo kon je ermee vervoeren. Het was zelf iets van 3 kilo en het kon 20 minuutjes rondrijden. En we dachten, ja, het zou wel heel erg leuk zijn als dat echt op groot formaat kon. En het mooie is dat je er dus echt een opengewerkte elektromotor zie je daarop. Mm. En verder is die van hout, hè? Hij is van hout en er zit dus een volledig draaiende elektromotor op. En het leuke is dat ik denk dat heel veel mensen, ja, iedereen heeft wel eens een elektrische auto natuurlijk gezien of ingereden of misschien wel zelfhebbend, maar hoe dat dan werkt. Ja, en dat is het leuke van dit programma. Tot leven komt, ja, toch? Absoluut. Het is een beetje die Victoriaanse dingen zoals stoommachines en zo'n stoomtreinen vinden mensen ook gewoon vet, omdat het een beetje naakte techniek is. Je ziet wat er gebeurt. Iets beweegt heen en weer en, tsch, pff, tsch, en je snapt gewoon wat er gebeurt meer. Dus minder magisch. En dat vind ik heel leuk om te zien daar. Ja, en dat stukje rijden, dat mocht je dus zelf ook laten horen. 3, 2, 1, go! Dit gaat best goed, toch? Ja, tot verhaal. Doet hij het goed? Gaat het goed? Hij rijdt een beetje. Ja, aan het grondstof. Er is iets. Ja, de kabeltjes zijn een beetje aan het smelten. Gaan we even kijken, 10 meter rijden, wat de temperatuur dan doet. Hoe snel die het doet. Ja. Waarom moet ik nou naartoe dan? Omdat je groeien, hè? Oké. Okay. Laten we. 70. Ja, ik ruik hem al. Maar ik ruik nu al de. Ja, zit nu al op 115. 115, ja. Dat is gewoon een defecte spoel. 53. Dit wat je hier ziet, dat is eigenlijk wetenschap en technologie. Gewoon geklooi, overleg, kijken of we het op kunnen lossen. En dat is eigenlijk wel heel vet. Ja. Dit klinkt een stuk beter. Ja. Minder snel warm, dus hopelijk de finish halen. Het begint donker te worden. Ik ben bang dat waar we bang voor waren de hele dag door met de kou, Batterij. Accu. Nou, de droom van Stratingen, het is gelukt. Hey. Super bedankt voor al je mega harde werk. Even lekker dat geluid erin, hè? Je kan heel leuk horen. Melger, onze regisseur, die is natuurlijk bezig om die dingen een beetje mooi te editen en daar ook muziek onder te doen. En je hoort dat het begint met een soort country-achtige lulligheid, als ik dat zo mag zeggen. En dan wordt het daarna ook nog een beetje cheesier. En dat komt gewoon omdat, als je die aflevering ziet, dan zie je me wegrijden. Je denkt, oh, grote boze auto. Dan zie je me wegrijden met ongeveer 2 km/u. En binnen 15 meter gaat het gigantisch mis. Brandt er van alles door. En dan moeten we doormeten waar het aan ligt. En dan gaan we daar dan extra koperwindingen omheen slaan om het op te lossen. Een soort elektrisch noodverbandje. En we zijn maar bezig om te klooien en uit te zoeken. En zag letterlijk nog wat tapejes eromheen. Live. Ik bedoel, het is en een pechhulpbusje. Uiteindelijk hebben we de grote gele bus gebeld. Want die gebeld. Hadden ze vroeger niet, hè? Nee, die hadden ze niet. Nee, verre van. Uiteindelijk moesten, dat is een stukje moderne. Het was heel leuk. Maar je zag echt dat het ook gewoon donker aan het worden was. Uiteindelijk hebben we volgens mij voor die kilometer waar we mee bezig waren, hebben we echt iets van 9 uur zijn we bezig geweest of zo. En je hebt dus een aantal concessies moeten doen, onder andere door dat pechhulpbusje te bellen om de accu op te laden. Wat waren nog meer concessies? Het belangrijkste is eigenlijk de accu. Dus met de accutechnologie die er was in de tijd van Strating, dan lukt het waarschijnlijk überhaupt niet om dat genoeg energie uit te halen. En toen zaten we een beetje te kijken, zouden we nog ergens in de tijd dat Strating in leven is, is er dan al ergens anders een andere uitvinding dat hij misschien in zijn leven het had kunnen doen? Dan ga je als televisiemaker een beetje zo op zoek naar welke loodaccu kunnen we nog gebruiken of wat dan ook. Maar uiteindelijk lukt het gewoon niet. Hij was te vroeg en te snel met dat idee. En het opschalen, dat zou voornamelijk ervoor zorgen ook dat je echt met een regenton aan zoutzuur voorop gaat rondrijden. Veel te gevaarlijk. Als dat omvalt, je gelooft het niet, maar de gemeenteraad van Groningen zat niet te wachten op een houten karretje met zoutzuur door een woonwijk heen te gaan. Dus dat hebben jullie vervangen met een modernere accu. Gewoon een moderne accu. Eigenlijk zie je daar wel in ook heel mooi waarom de elektrificatie van de huidige tijd mogelijk is. En dat heeft met dat soort accu's te maken. Het feit dat we hier met een laptop kunnen zitten of dat je telefoon het doet, dat is door die wonderlijke uitvinding van lithium-ion batterijen. En daar kan je dan nog weer even bij stilstaan hoe praktisch en ongelooflijk dat eigenlijk is. Laten we meteen doorjagen, Diederik. Want je krijgt veel publieksreacties op de afleveringen. Mensen letten goed op, hebben goede vragen. Ik heb er meteen eentje voor je. Vind je dat goed? Jazeker, kom op. Jarno, over die accu die jullie bouwden. Jarno merkt op dat er in de uitzending wordt gewaarschuwd om de accu niet op te laden met koude temperaturen. Maar dat jullie dat toch doen, met die pechhulpauto die langskomt. Waarom zou dat niet mogen? En waarom kozen jullie ervoor om het toch te doen en niet op een warme plek? Ja, ik ben niet een enorme batterijdeskundige. Maar wat volgens mij het probleem is, dat wanneer je te snel laadt op een snellader langs de snelweg bijvoorbeeld, of je laadt in te koud weer, eigenlijk binnen in een batterij vindt er een chemische reactie plaats. En chemische reacties gaan altijd langzamer met koude temperaturen dan warme temperaturen. Dus op het moment dat je een batterij afkoelt, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment te veel vraagt, dat je te veel die chemische reactie probeert te pushen. En dan kan hij het niet bijhouden. En dat je het dan binnenin kan krijgen, is dat je allerlei soort uitstulpsels van lithium krijgt. Zijn lithiumbatterijen. En dat kan uiteindelijk voor kortsluiting zorgen. En dat je batterij minder goed werkt. Dus dat is waarom je thuis niet bij een te koude temperatuur mag opladen of niet te vaak aan een snellader mag hangen. Dus waarom deden jullie dat dan toch? Nou, allereerst omdat het niet zo ongelooflijk koud was dat we dachten, dit redden we wel. Het was nog een klein stukje tot de finish. Het was niet een accu die ik de rest van mijn leven moet gebruiken. En er was gewoon ordinair een probleem dat het op een gegeven moment te donker was. Dus we hebben gewoon besloten van, we gaan het riskeren. En we moeten het gewoon doen. Zeker. Ja, zeker. Nou, dat is een helder antwoord. Zometeen meer vragen. Ook bij de andere onderwerpen die aan bod kwamen in de tv-uitzendingen. Maar eerst moeten we het nog even hierover hebben. Ja, Diederik, dit vond ik zo magisch. Wat gebeurt hier? Omschrijf het eens. We hebben een Olympische pijl- en boogschutster. En die heeft voor ons een pijl met ongeveer 200, 250 kilometer per uur afgeschoten. En aan de pijlpunt, die had zij vlak voordat zij schoot, gedoopt in gesmolten glas. En op het moment dat je nou een pijl met voorop gesmolten glas met een pestvaart wegschiet, dan is dat glas een beetje traag. Dat heeft bijna niet door dat die pijl heel erg snel weggaat en blijft een beetje hangen in de lucht. Ja. En het mooie daarvan is dat je dus eigenlijk hebt dat die pijl heel snel wegschiet en een soort lange, flinterdunne spinrachtdraad trekt van dat glas. En dat is eigenlijk een van de enige manier die wij konden verzinnen, in ieder geval die zij, daadwerkelijk die man heeft gedaan, meneer Eindhoven, om zulk dun glasdraadje te maken. En dat had hij nodig voor zijn uitvinding. Precies, want daar, toen ik zat te kijken, ik dacht, wat gaan ze nou doen? Ja. En ik begreep uiteindelijk waar het allemaal voor nodig was, want dit gaat over hartfilmpjes. Wat heeft een pijl en boog met hartfilmpjes te maken? Ja, dus iedereen kent het wel, het hartfilmpje van in ieder geval ER of Grey's Anatomy, of misschien heb je de pech gehad dat je het zelf nodig had, maar je ziet dus een piep, piep, piep, een soort lijntje op en neer gaan. En dat volgt eigenlijk de elektrische stroom van je hart. Op het moment dat de stroom over je hart heen loopt, dat zorgt er eigenlijk voor dat je hart kan samentrekken. Dus je weet, het zegt heel veel over hoe je hart op dat moment aan het kloppen is en hoe het functioneert. Hoe het functioneert, exact. Nou, en dus om een hart, er loopt niet enorm veel elektriciteit over je hart heen, dus het was maar heel weinig en had dus een flinterdun draadje heel nodig. Heel fijngevoelig zijn. Ja, echt een dertigste dikte van een mensenhaar. Zo dun. Je kon het bijna eigenlijk niet zien. En dus hij moest een draadje heel dun maken. Nou, hoe doe je dat? Nou, we hoorden dat ze dat misschien met pijl en boog hadden gedaan. We dachten, wat een onzin. Dat werkt natuurlijk nooit. We hadden echt niet het idee dat dat zou kunnen werken. Maar verdraaid als het niet waar is, het werkte gewoon. Sta je daar dan van te kijken zelf? Ja, 100%. Deze had ik echt niet verwacht. Nee, ik dacht, dit is gewoon vet. Dit is gewoon leuk voor televisie. Maar we komen er gewoon achter dat hij dit gewoon misschien wel een onzinverhaal in de wereld heeft gebracht om zijn concurrenten op het verkeerde pad te zetten. Want niemand wist precies hoe dit ging. Nee, niemand had een idee wat het nou het echte verhaal was. Maar het bleek dus het echte verhaal te zijn. Hij heeft het zelf niet gedocumenteerd, Eindhoven, dat hij dit zo heeft aangepakt. Wat ik begrepen, hebben ze dus wel zoiets ervan gevonden, maar dat er best wel aan getwijfeld werd. Totdat we het gewoon, en dat is natuurlijk het leuke van dit soort werk, pas als je het zelf gaat doen, kom je erachter waar die mensen allemaal tegenaan liepen. En wat voor een, of iets werkt of niet werkt. En hoe je het beter kan doen. En dat is eigenlijk natuurlijk gewoon de wetenschappelijke methode. En ja, dat zien we keer op keer. Ook toen we de aardeomtrek op aan het meten waren. Je komt er echt achter van, oh, dus zo liepen ze. Oh, dan was dat het lastige. Dan moet je het zus doen of zo doen. En dat maakt het echt ontzettend leuk. En dat schieten, dat kon jij niet zelf? Pijl en boog schieten? Ik kan wel een beetje pijl en boog schieten. Alleen de snelheid waarmee zij het kan op geen enkele manier. Sorry hoor, moet je er toch even. Het zag er niet zo heel goed uit. Nee, dat is waar. Maar dat is hij zat nog net niet in de gordijnen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Ik heb wel echt hulp nodig gehad. Van Laura van der Winkel, hè? Yes, ja. Zullen we even luisteren? Want het lukte haar. Hoe warm is die vlam ongeveer? En deze vlam die zal zometeen rond de 1000 graden zijn. Hoger zelfs. Maar de punt die zometeen die kant op geschoten wordt, die zal 600 graden zijn. Okay, dit wordt dus super vet. Deze wel gelukt is, want er hing net hieraan echt een heel stuk. Goeie draad, toch? Van alle manieren om een hartfilmpje te maken, is dit wel de leukste, toch? ik heb hem zelfs nog vast. Draad? Ja. Een soort spinrag. En we kunnen meten misschien wel. Oh ja, dat is wel goed om te kijken hoe goed het nu gaat. 9 micrometer. Oké, we moeten het dus nog dunner zien te krijgen. Dus volgens mij, dingen die we kunnen doen, is in ieder geval het glas warmer. Zou dat helpen, dat het minder stroperig is? Ja, en nog sneller. Kan hem nog sneller schieten. Ja, 5 micron. 5 micron. Je ziet echt een verschil in hoe wavy die is. Hoe dat reageert in de lucht. Ja, en het lijkt heel erg dun, maar de treksterkte van glas is nog best wel hoog. Ja. Dus je kan hem denk ik best mooi op spanning zetten. Dus volgens mij is dit gewoon een win. En moeten we het daarmee doen? Dan gaan we mee proberen. High five voor dat. Sporthand voorzichtig. Joep, bam. Ja, dat was, ik vond dat echt magisch. Ook mooi dat je dat draad zo ging volgen met een lampje. En je zag hem ook, want anders zag je het ook gewoon niet. Nee. Het is echt dun. Zo dun. En het verhaal, dus ze hebben in Boerhaven, Museum Boerhaven, hebben ze daadwerkelijk de pijl en boog die gebruikt zou zijn. Dat is echt iets wat je als kind bij het speelgoedwinkel gehaald zou hebben, zeg maar. Dat geloofde je gewoon bijna niet. Maar misschien heeft hij het meegedaan. En het verhaal is dus dat er ook de volgende ochtend de secretaresse binnenkwam. Dat er allemaal glas dwarrelde, als een soort zwevend asbest, niet ideaal, door de kamer heen. En het is dus echt gebeurd. Een soort spinnendraad van glas. Ja, zo klinkt het. Ja. En we hebben zo wat uniek materiaal nog, hè, Diederik? Want je hebt de echte stem van Willem Eindhoven, de man achter de ECG, kunnen horen. Ja, en waarom is dat nou zo bijzonder? Nou. De goede man is in 1927 overleden. Toen waren er geen opnameapparaten. Nou ja, dus wel. Maar wel hele bijzondere, zeg maar. Ja, ja, dat hoort u dan straks. We gaan eerst nog even doorjagen, hoor, met vragen van kijkers. Want via de socials, hashtag NTR, Focus, Wetenschap, zijn ontzettend veel reacties binnengekomen. Waaronder veel inhoudelijke vragen naar aanleiding van de uitzendingen. We hebben de leukste eruit gepikt. Te beginnen bij een kritische opmerking die binnenkwam bij een van de experimenten van een wetenschapper die we in de vorige podcast al bespraken. Namelijk het telepathie-experiment van Gerard Heijmans. Ik dacht dat daar komen vragen over. Okay. Alex Jonkers vindt het namelijk een onvolledig experiment dat je gedaan hebt in die aflevering. Hij zegt, ja, leuk hoor, dat gat in de vloer. Maar jammer dat één factor niet werd meegenomen in het experiment, namelijk de zender. Er waren wel 3 ontvangers, maar alleen Jekyll zelf als zender. En dan is het experiment onvolledig, vind ik, al dus Jonkers. Ik weet niet hoe dat bij het origineel ging. Nou, hoe ging dat dan bij het origineel? Er was ook maar één zender. Alleen, kijk, ik, dus even voor wie het niet gezien heeft, is misschien goed. Dus er is een hele belangrijke, serieuze wetenschapper die heeft ook onderzoek gedaan aan het begin van de 20e eeuw naar telepathie. En dat was dus het idee van, goh, kan iemand in een andere ruimte door te denken aan een letter en een cijfer ervoor zorgen dat iemand anders weet waar persoon A aan dacht, zeg maar. Dus dat hij de gedachten kan lezen, wat dat betreft. En we hebben dat dus nagedaan met dat ik dan dus aan die letter- en die cijfercombinatie zat te denken, en dat 3 personen gingen kijken of het lukte om mijn gedachten te lezen. En ik snap op zich wel wat Alex hier bedoelt, van ja, maar misschien ligt het wel aan jou. Mm. En ik heb ook vaker gezien, ik kan me ook voorstellen, er waren ook mensen die heftig van overtuigd zijn dat telepathie bestaat. En die denken, ja, maar ja, op het moment dat je zo'n cynische televisiepresentator hebt die er niet in gelooft, natuurlijk lukt het dan ja, niet. Ja, dan ben je er niet gevoelig voor, sta je er niet voor open. Ja, precies, misschien ben ik wel een ontzettend cynische blokkade in mijn hoofd. Ja. Dat geloof ik, dat zou ik ook nog best wel kunnen geloven, dat ik niet goed genoeg ben. En je zou ook kunnen zeggen, luister, maar je hebt 3 mensen hier gevonden. Misschien zijn er wel miljoenen mensen in de wereld die het wel kunnen. Hm. Alleen heb je toevallig net die 3 gevonden die het ook niet kunnen. En dit is meteen eigenlijk ook de kern van waarom de aanpak van dit experiment zo ontzettend moeilijk is. Want je kunt dit altijd wel zeggen, weet je wel. Want misschien zijn dus die zenders niet goed, misschien zijn de ontvangers niet goed. En misschien is het wel iets anders. Misschien heeft het wel iets te maken met het gewapend beton wat ertussen zit, weet je wel. Misschien is het de lichtvervuiling in de stad. We hebben het in Utrecht opgenomen. Misschien zijn het de ledlampen wel. Misschien, het was de opnames hebben we gedaan, ik heb het nog even opgestopt, op 27 oktober. En dat was vlak voor een volle maan. En een gedeeltelijke maansverduistering. De maan stond in het teken van de stier en de zon dus in het teken van schorpioen. Ikzelf ben kreeft. Kijk, het was in IJmuiden om 3:45 was het hoogwater. En ik ben nu niet het mensen voor de gek aan het houden. Ik zeg dit niet uit een soort cynische opmerking. Mijn punt is meer, als je niet een onderzoeksopzet hebt waarin je een hypothese hebt van telepathie werkt door middel van dit, mm-hmm, en ik ga het nu een keertje doen met en zonder dit, dan kun je nooit erachter komen of je gelijk hebt. Want gewoon maar willekeurig wat proberen met mensen en cijfers en letters, kun je altijd zeggen, ja, maar misschien had je het wel op een donderdag moeten doen, ja, en niet op een precies. vrijdag. Nou, dan ga je het op een donderdag doen. En ja, je moet het dan herhalen in andere omstandigheden. En dat lukt gewoon niet, want dan kan je eigenlijk oneindig veel variaties op het experiment doen. Dus ik snap heel erg goed dat hij zegt, luister, misschien wat lag het aan Diederik. Absoluut, dat zou kunnen, maar er is geen manier. Want ja, dan hadden we nog iemand erbij moeten pakken. Ja, maar misschien lag het wel aan ons allebei. We zijn maar 2 van de 8 miljard mensen. Dus ja, dat is het probleem van deze opzet. Ja, Nou, goede vragen. Hè? Mensen zeker. Zijn let er goed op en zijn kritisch, mooi. Dan naar Willebrord Snel of Snellius, die de omtrek van de aarde heeft opgemeten. Wie was Snellius? Ja, het was een wiskundige. De wet van Snellius kenden mensen misschien van de middelbare school natuurkunde als ze het gehad hebben. Dat had iets te maken met licht, een berekening van licht. Maar die wiskundige die berekende al in 1615 de omtrek van de aarde. En daar had hij echt prachtige handgemaakte meetinstrumenten voor. En verder een heel slim wiskundig trucje. En dat deed hij dus echt bizar goed. Hij zat maar ongeveer 3-4% van het goede antwoord af. En we weten nu het werkelijk getal, 40.075 kilometer. En dat deed hij dus in 1615. Ja, want die context moet je steeds in je achterhoofd houden. Ja. Kim raakt al moedeloos van al het werk dat je erin gestoken hebt om die omtrek te meten. En ze vroeg zich af, en daarom pakken we die vraag er nu meteen even bij, want het was heel indrukwekkend hoeveel werk er wel niet voor nodig was. Hoe lang Snellius hierover gedaan heeft om al die metingen te doen in die tijd? Ja, we hebben nog even aan Nicola gevraagd, die daar helemaal ingedoken is. Het is een beetje lastig te zeggen. Waarschijnlijk iets van anderhalf jaar. En wat je voornamelijk ook moet denken is, je moet van op hele grote afstanden moet je punten gaan opmeten. Hoe ver die uit elkaar staan met behulp van een soort hoekmeting. Nou, in ieder geval, je moet een direct zicht hebben van kerktoren tot kerktoren. Mm-hmm. En om dat te doen, daar had hij een enorm grote soort geodriehoek voor van 2 meter groot. Dat ding in de middelbare school, maar dan zo groot, 2 meter groot. En die nam die mee naar boven, naar die kerktorens. Letterlijk. Dus daar heeft hij dus letterlijk stellages voor gebouwd aan de buitenkant van een kerktoren. Bijvoorbeeld takels en al dat soort dingen. Ja, dan ben je dus stiekem gewoon een hoop tijd bezig. Want het regent natuurlijk ook wel eens in Nederland, zoals we het afgelopen jaar wel weer gemerkt hebben. Ja. Maar dus dat gold toen natuurlijk ook. Dus anderhalf jaar, maar daarvoor heeft hij nog heel veel berekeningen moeten doen. Dus als je dat erbij optelt, ja, waarschijnlijk sowieso 3 jaar is hij ermee bezig geweest. Ja. Ja, heel indrukwekkend. Ook al het werk wat hij heeft moeten doen om überhaupt te kunnen meten. Ja. Maarten vraagt, het maakt uit waar op de aarde je de omtrek meet, toch? Moet je daarvoor niet op de evenaar staan om het goed te rekenen? Ja, zeker. Wij wonen niet op een perfecte voetbal. We wonen eigenlijk meer op een tomaat. Dus de van de Noordpool en de Zuidpool, die zijn een beetje naar elkaar toegetrokken. En de evenaar die balt eigenlijk een klein beetje uit. En dat is ook gewoon logisch, want ik bedoel, de aarde draait heel erg hard rond. En dat zorgt ervoor dat de centrifugale kracht een beetje zorgt dat die evenaar wat dikker wil worden. Dus als je een rondje om de evenaar doet, dan ben je een stuk langer onderweg, zeg maar, of ietsje langer onderweg dan van de Noordpool naar de Zuidpool en weer terug naar de Noordpool. En ik geloof dat de ene richting op is 40.008 kilometer en de andere richting is 40.075 kilometer. Dus het scheelt uiteindelijk iets van 60 kilometer. En inderdaad, ja, je hebt ook wel wat bergen en zeeën en dat soort dingen. Dus er zitten wat foutjes in, maar dat is niet de reden waarom wij een afwijking in de meting hadden, zeg maar. Nee. Dat is niet. Wat ik overigens wel leuk vind. Het is dus 40.008 kilometer van de Noordpool naar Zuidpool naar de Noordpool. En dan kan ik me voorstellen dat je afvraagt, goh, wat een toeval dat het bijna precies 40.000 is. Ja. Toch? Dat is eigenlijk, dat is zeker. Nou, dat is niet toeval. Dat is de definitie van de meter geweest. Ah. Dus midden in de Franse Revolutie, zeg maar, toen besloten ze op een gegeven moment, luister, we moeten een nieuwe meeteenheid hebben. Niet afhankelijk van een voet van de koning of de wenkbrauw van een prins of dat soort onzin. Nee, we moeten iets hebben wat gebouwd is op de sterren en de planeten, wat overal iedereen, liberté, égalité is belangrijk, en fraternité, iedereen moet het overal kunnen meten. En dus dachten ze, waarom pakken we niet gewoon 1/40 miljoenste van de omtrek van de evenaar. Ja. En dat zijn ze toen gaan opmeten op een vrijwel exact dezelfde manier zoals Snellius dus een bijna 2 eeuwen daarvoor ook gedaan had. Alleen dan nog ietsje nauwkeuriger en ietsje beter. En dat hebben ze gedaan. Alleen ze hebben ook een meetfout daarin gemaakt. En dat is dus waarom het 40.008 is. Maar eigenlijk, als ze het toen satellieten hadden gehad, was het exact 40.000 kilometer gehad. En wat ik ook leuk vond, is dat Snellius en jullie aan beide kanten evenveel ernaast zaten. Ja, dat was heerlijk. Hoe kan dat, hè? Vroeg ik me af. Maar ja. Misschien is dat juist wel de foutmarge. Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Wij zaten gewoon een foutje de ene kant op en hij een foutje de andere kant op. Ja. En je had een beetje moeite om een groot stuk open land te vinden, hè? Ja, Nederland is een beetje dichtgebouwd. Het is net wat anders. Het was niet zoals het vroeger was. Hardly. Nee, in de begin 17e eeuw zag de Randstad er echt anders uit qua hoogbouw. Ja. En dus dat is allemaal een stukje lastiger wat dat betreft. Zeker. Dat was deel 1 van deze podcast van de NTR. Zometeen hoor je de rest na het journaal van 4 uur. Kun je niet wachten, de podcast is online ook terug te vinden. Zoek naar de podcast Doorjagen met Diederik. Straks hebben we ook nog wat wetenschappers aan de lijn. En dat gaat allemaal over kunstmatige intelligentie. Rick van Noord komt vertellen over hoe je ChatGPT zo productief mogelijk kan gebruiken. Maar ook wat de valkuilen zijn. En Sietse Kuilman kijkt met een filosofische blik naar computeralgoritmes. Zijn die wel echt slim? En hoe implementeren we zo'n AI-systeem op een goede manier? Dat allemaal zometeen na het journaal van 4 uur in de nacht van NTR Wetenschap. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Gaza dreigt een verloren generatie op te groeien, waarschuwen de Verenigde Naties. Tienduizenden kinderen in Gaza zijn ondervoed en hebben medische hulp nodig, maar die is er nauwelijks. Volgens artsen dreigen de hersenen van deze kinderen onderontwikkeld te raken. Hulporganisaties waarschuwen al lange tijd dat er veel te weinig hulpgoederen het gebied in komen en dat er miljoenen extra maaltijden nodig zijn. In Ecuador komt de stroomvoorziening geleidelijk weer op gang. Nagenoeg het hele land zat een aantal uur zonder stroom door een storing. Volgens de verantwoordelijk minister hebben bijna alle huishoudens weer stroom. Het incident zorgde voor de nodige problemen, onder meer bij het metroverkeer in de hoofdstad Quito. Familie van slachtoffers van twee crashes met Boeing 737 MAX-toestellen willen dat de vliegtuigbouwer een boete krijgt van bijna 25 miljard dollar. Ook willen ze dat Boeing strafrechtelijk wordt vervolgd. De toestellen stortten 6 en 5 jaar geleden neer in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Later werd duidelijk dat softwareproblemen de ongelukken hadden veroorzaakt. Boeing trof in 2021 al een schikking met de Amerikaanse justitie. Maar volgens justitie heeft Boeing daarna afspraken geschonden. Een Nederlandse toerist is doodgevonden op het Griekse eiland Kreta. De man van 55 zat in een auto die aan de rand van een klif hing. Griekse media melden dat de man sinds maandag vermist was. Het is vooralsnog niet duidelijk waaraan hij is overleden. Een mogelijkheid waar rekening mee wordt gehouden is dat de man onwel werd achter het stuur. Het weer, het is ongeveer 8 graden en het klaart steeds meer op. De dag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Wordt 18 tot maximaal 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Je luistert naar het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Dit uur nog meer wetenschap dus. En vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie. Je leert straks van computerwetenschapper Rick van Noord alles over productiviteit met ChatGPT bijvoorbeeld. En techniekfilosoof Sietse Kuilman belt in vanuit München om over zijn kritische blik op AI-systemen te praten. Blijf luisteren. Eerst gaan we nog even door met deel 2 van de podcast Doorjagen met Diederik Jekel, waarin Larry Bilirense en Diederik Jekel napraten over de tv-afleveringen van Jekels Jacht, met leuke vragen van kijkers. Goed, dan gaan we door naar de aflevering over Willem Kolff, de uitvinder van de eerste kunstnier. Ook al zo'n inventieve knutselaar, mag ik dat zo zeggen? Wie was hij? Oh, Willem Kolff is eigenlijk de Nederlander waarvan bijna iedereen in de wetenschapsscene, denk ik, het er wel mee eens is dat die had een Nobelprijs moeten krijgen, maar heeft hem nooit gehad. Willem Kolff zelf is ook overtuigd van dat hij een Nobelprijs had moeten krijgen. Harry Mulisch van ja, absoluut. Ontdekking van de kunstnier. Nee, hij heeft wat dat betreft heeft hij ook wel gelijk. Ik bedoel, hij heeft dus de kunstnier helemaal zelf bedacht en heeft ook het kunstenhart heeft hij hier als belangrijk. Alle, ik zeg maar, kunstmatige organen is hij vreselijk belangrijk in geweest. En gewoon alleen zijn kunstnier alleen al heeft hij 20 miljoen mensenlevens meegered. En als je kijkt naar waar Nobel eigenlijk zijn prijs voor had, dat waren gewoon ontdekkingen die de mens direct van praktisch nut moeten voorzien. Nou ja, nierdialyse was meteen duidelijk wat dat betreft. Maar hij was een Nederlands arts en hij maakte dus die eerste kunstnier en deed dat gewoon in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is helemaal, hij was er bezig en toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Het is echt krankzinnig verhaal. Ja, en het mooie is ook dat daar dan ook allerlei middelen bij gebruikt worden waar je je dan ook iets bij kunt voorstellen in zo'n situatie. Nou ja, fietskettingen, kettingen, een stuk van een vliegtuig. Ja. Wat was dat? Worstenvel. Worstenvel, ja. Ja. Absoluut. Ja. Nee, klopt. Ja, echt dingen die hij gewoon beetje, kon gebruiken. Ja, wat je om je heen vindt, zullen we maar zeggen. Ja, het is een beetje de MacGyver onder de mooi. En volgens meneer Verburg staat er in Kampen in zijn oude ziekenhuis, zegt hij, een replica van de kunstnier. Daar heeft Kolff zelfs nog aan meegewerkt, volgens meneer Verburg. Waarom heb jij daar niets mee gedaan, is de vraag. Nou, sterker nog, die stond op 16 meter van de plek waar we daadwerkelijk het experiment gedaan hebben. Het stond in de gang buiten de kamer waar bezig waren. We moesten dus ons best doen om het niet in beeld te brengen. En waarom hebben we er niks mee gedaan? Het is een replica die in 2001 gemaakt is. En we vonden het, het is eigenlijk een televisiemakersoverweging. Op het moment dat je gewoon meteen laat zien, nou, dit gaan we maken. Ja, snap ik. Dan is het niet meer. Zijn we niet meer spannend? Nee. Ja. Eigenlijk niet. Want het is genoeg gedoe, maar omdat het uiteindelijk eruit ziet als iets wat je in elkaar knutselt in de Tweede Wereldoorlog. Het is het natuurlijk ook gewoon. Lijkt het ook. Dan denk je, wat ben je nou aan het doen? Een soort wastobben met latjes. Wat is nou het probleem? En je wil de mensen juist meenemen, stap voor stap, van idee naar uitvoering. Dus dat is waar we er niks mee hebben gedaan. Maar dat is een hele goede vraag. Ja, en weer heel tof. Mensen, allerlei studenten en promovendi die meewerkten. Vrouwen, mannen, allemaal jong. Super technisch, super slim. Absoluut. Heel gaaf om te zien. Heel fijn. Babette vindt het wel bijzonder dat Kolff zomaar op mensen kon testen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Nu kan dat niet zomaar meer, toch, zegt ze. Mensen als proefkonijn gebruiken. Nee, gelukkig zijn er allerlei wetten voor. Nou heeft Kolff zelf wel eens gezegd dat het dit doen tijdens de Tweede Wereldoorlog het wel makkelijker maakte. En daar bedoel ik niet iets vreselijks naars mee. Maar ja, het ging allemaal gewoon wat lomper en sneller. Er is niemand die uiteindelijk waarschijnlijk tegen zijn zin wat dat betreft dat gedaan heeft. Kijk, mensen lagen ook op sterven, toch? Nou, echt heel erg. Kijk, nierfalen op die manier is een van de naaste doodsoorzaken die je voor kan stellen. Het is echt vreselijk. En een soort vergiftiging van het lichaam vindt er dan plaats. Precies. Je zwelt helemaal op, het doet allemaal pijn, je raakt er blind. Het is gewoon heel erg naar, is het. En de mensen die dit hadden, die hadden letterlijk nog een half uur te leven. Kolff heeft met zijn team uiteindelijk 15 patiënten met kunstmatige nier behandeld. En die stierven vrij snel uiteindelijk na de behandeling alsnog. Op eentje na. Dus uiteindelijk was het gewoon van, goh, je kunt niet anders, want je overlijdt toch, zeg maar. En ik geloof dat de 17e patiënt, mevrouw Schafstad, dit was de eerste die het echt overleefd heeft door de kunstnier. En toen ik geloof dat ze gezegd heeft, nu ga ik van mijn man laten scheiden. Oh, ja. Oh echt? Ja. Ja, nou goed. Ja, ik weg bij mijn man. Ja, ik weet het niet precies. Ik was er niet bij. Maar dit is een soort raar verhaal. Maar, nu gooi ik mijn haar los. Precies, ik heb een nieuw lease on life. Maar het was uiteindelijk was het. Dus kon je zomaar experimenteren op mensen? Nee, ook toen had je natuurlijk allerlei wet en regelgeving. Maar die mensen die waren ten dode opgeschreven. En uiteindelijk na de 17e patiënt is het dus wel gelukt. En het grootste probleem uiteindelijk is waarom het op een gegeven moment niet meer lukt, is omdat het best wel grote naalden en dat soort dingen waren. En op een gegeven moment was er gewoon geen plek meer in arm of benen en zo om nog een goede nieuwe plek te vinden om het bloed in en uit te halen. Dus die aderen, dat is uiteindelijk waarom het. En er moesten betere antistollingsmiddelen. Nou, dan ga je stap voor stap beter maken. Tot wat we nu vandaag de dag hebben. Tot slot wil ik nog even met je terug naar Willem Eindhoven van dat hartfilmpje. Ja. Want wat niet in de uitzending te zien is en te horen is dat je hem nog hebt mogen horen spreken. En dat is niet niks, hè, voor iemand die 97 jaar dood is. Zeker niet. Ja, in Rijksmuseum Boerhaven hebben ze oude wasrollen. Een beetje de voorloper van de podcast. Maar uiteindelijk een soort grammofoonplaat die rond is, zeg maar. En daar dicteerde hij aantekeningen op aan zijn assistent, die dat dan vervolgens gaan verwerken en uittypen. Eigenlijk een soort dictafoon wat dat betreft. En ze hebben een speciaal soort speler bij Boerhaven om dat af te spelen. En dan kun je hem dus echt praten zoals je ernaast staat. En dat hebben ze in zijn kantoor heeft hij dat dus opgenomen. Zeg maar. Nou, dat is ongelooflijk dat ze dat toen konden. Want in die tijd hadden ze zo geen andere opnameapparatuur. Nee, dus wat je eigenlijk doet is, kijk, geluid is een trilling door de lucht. En op het moment nou dat ik die trilling bijvoorbeeld tegen een velletje aan laat komen, wat verbonden is met een naaltje, dan kan je hebben dat die trillingen door dat naaltje overgebracht worden op bijvoorbeeld iets heel zachts, was. En dat is eigenlijk ook het idee van een grammofoonplaat. Daarin zitten die trillingen nog van de muziek. Die wasrollen die zijn bewaard gebleven. Die zijn uitgelezen door Tim de Wolf, een audio-archeoloog. Wat sowieso geweldig, de allerbeste ding is om een visitekaartje te hebben staan, laten we wel wezen. Dat een astronaut. En hij onderzoekt dus die dingen, neemt ze op, leest ze uit en probeert die kwaliteit een beetje op te krikken. Want? Was dat nodig? Nou ja, zeker. Ja, los van het feit dat het natuurlijk heel erg oud is, heeft niet iedereen dat altijd meteen op waarde geschat. Dus er zit ook ergens een plakbandje op een van die dingen. Waarschijnlijk om het te repareren of zo. Maar ja, elke keer als je dus met een naaltje eroverheen gaat, hoor je een tik van dat plakbandje. Want daar zijn die trillingen dus niet meer goed. Dus dan is je eindeloos mee bezig geweest om dat gewoon te maken. Nou ja, goed. Maar uiteindelijk het resultaat, ja, ik vind het heel bijzonder. Het lijkt wel alsof de goede man weer tot leven is gebracht. Duits? Ja, Duits. Maar straks in het Nederlands is het een moet uit. Een kras in de rol. Ja, dat komt door dat stukje plakband. Ah ja. En hoe lang kon je dicteren? Op deze rol? Ik schat dat je daar 10 minuten op kon dicteren. Maar dan is het heel duur als je hem daarna weg zou moeten gooien. Kan je dan je kon hem afschaven. Dan kon je hem weer een keer gebruiken. Had je dan een apart apparaatje of zo dat het weer een klein laagje afhaalde? Ja, heel klein laagje. De groeven werden eraf geschaafd. Dan kon je weer opnieuw beginnen. En dat kon je dus een aantal malen doen. En wat vertelt hij hier? Is het als ik het goed heb, is dit een dictaat voor een artikel. Ik dacht ook over het elektrocardiogram. Ik heb wel het woord elektro gehoord in ieder geval. Ja, hij spreekt Duits. Ja. Behalve nou, dat stukje, dit moet een beetje anders. Ja. En we hebben het nog niet uitgeschreven. Dus het is voor ons ook wel zo ontzettend leuk. En ook heel erg bijzonder lijkt me voor als je zo'n dit soort stukken hebt. Dit maakt het zo menselijk. Dit moet even anders. Ja. Ja. Het is natuurlijk gewoon een man die ook aan het werk is. En even niet uit zijn woorden komt. En, het komt heel dichtbij allemaal, Dat is heel erg leuk. De mensen. Eindhoven. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet helemaal alsof je naast je staat, maar het is wel zo. Kijk, je kan echt horen, zeg maar. Ik denk dat hij gewoon ook zo praat. Het klinkt wat hoger, maar ik denk dat hij voelde alsof hij snel praatte en of het misschien sneller afgespeeld werd, maar dat is niet zo. Nee, ik denk dat het meer is dat mensen. Het was natuurlijk niet zo'n ideale manier om op te nemen nog. Het is heel primitief, dus je moet heel erg goed articuleren om duidelijk te maken wat je wil zeggen. En ook de Lex Goudsmit Q&Q-achtige jaren 70, waarop er zo gepraat wordt. Ja. Hij heeft ook iets te maken, denk ik, met de techniek die dicteert dat je wel goed duidelijk verstaanbaar moet articuleren. Alles is natuurlijk nu zo goed, daar moet je een beetje mompelen, kan je wel zo een beetje met zo. Maar toen dus niet. Dus ik denk dat is waarom hij zo. Maar je kan dus wel echt. Dit moet nog gecorrigeerd worden, zegt hij volgens mij. Ja. Dus je kan dat echt wel terug horen. Hebben ze nog meer? Ja, ze hebben nog een aantal andere rollen die ze nu op dit moment aan het opnemen en analyseren zijn. En, ja, wie weet. Dus misschien ontdekken ze nog wel iets meer over die pijl en die boog en dat glasdraad. Misschien zegt hij wel. Ja, en ze zijn er allemaal ingetrapt. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Ja, je weet het niet. Het is, ja. Maar als ik meer weet, dan kom ik uiteraard terug. Heel graag, heel graag. We krijgen nog een leuk voorstel voor volgend seizoen van kijker Robert Stam. Hij zou graag een aflevering over de recent overleden Frans de Waal zien. Hij is een van de meest invloedrijke etologen van de afgelopen decennia. De Waal heeft niet echt een apparaat gemaakt, maar er is natuurlijk genoeg te bespreken. Onder andere over de apen in Burger Zoo, waar hij veel onderzoek mee deed. Zie je dat zitten? Ja, Frans de Waal is een heel bijzondere wetenschapper, was een heel bijzondere wetenschapper. Ik heb hem een aantal keer mogen interviewen en in 2007 werd hij door Time Magazine uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen. En dat is natuurlijk voor een wetenschapper die met apen bezig is natuurlijk best wel een interessante iets, zeg maar. En hij heeft gewoon laten zien dat dieren eindeloos veel complexer zijn in interacties dan tot dan toe werd aangenomen. En hij heeft wel eens gekscherend gezegd dat hij met zijn apenonderzoek eigenlijk helemaal niet zoveel had aan zijn biologieopleiding, maar veel meer had gehad aan een sociologische, politicologische discussie. Ja, het is niet makkelijk. Het is geen uitvinding die je kan maken. Het is minder grijpbaar. Het is minder grijpbaar. Maar het is wel een heel interessant onderwerp. Dat ben ik helemaal mee eens. Dus ja, we gaan eens over nadenken. Ik stop hem op de stapel in ieder geval. Alright, kijk. Ja. Nou, het heeft dus heel veel zin om dit soort ideeën in te sturen. Dus blijf dat vooral doen. Het tweede seizoen zit erop. En nu? Een zwart gat, of ga je door met de volgende? Ik zou het heel graag weer een seizoen willen maken. Het is wel lastig, hoor. Want Nederlandse wetenschappers raken in die zin een beetje op voor ons programma. Niet omdat er niet geweldige wetenschappers zijn. Die zijn natuurlijk meer dan genoeg. Maar je maakt uiteindelijk een televisieprogramma. En dan heb je ook allerlei andere overwegingen, weet je wel. Je moet er gewoon televisie van kunnen maken. Dus een interessant wiskundig experiment bijvoorbeeld is best lastig om statistiek te hebben met Heijmans hebben we dat natuurlijk al wel gezien. Eigenlijk ben je gewoon heel veel hetzelfde aan het doen. En dat is natuurlijk lang niet altijd even leuk op televisie. Het moet te volgen zijn. Ja, nou, een verhaal bijvoorbeeld wat ik al heel lang wil doen, maar wat uiteindelijk ons nooit echt gelukt is, is dat van Maria Sibylle Merriam. En dat is dus heel moeilijk om daar dus televisie van te maken. Waarom? Wat is het verhaal? Nou, zij was bioloog en ze kon echt geweldig mooi tekenen. In het Tijlers Museum hangen ook een aantal. Het zijn kunstwerken die ze maakt. En in de 17e eeuw deed zij baanbrekend onderzoek als vrouw naar de ontwikkeling van insecten. En die heeft ze voornamelijk is ze wereldberoemd geworden vanwege haar prachtige tekeningen die ze gemaakt heeft toen ze in Suriname was. Ja, en moet je dus even voorstellen, je bent dus als vrouw uit die tijd ga je in je eentje een expeditie opzetten om in Suriname daar te tekenen en briljante wetenschap te bedrijven door ons idee van hoe vlinders ontstaan en poppen en weet ik veel echt voor altijd veranderd is. Dat kan je wel nabootsen, toch? Of niet? Ja, dat is waar. Maar als ik als witte, weldoorvoede man in 2024 in een vliegtuig van Suriname richting Suriname ga om daar met een jeep door. Of nou goed, dan zouden we het nog in ieder geval lopend kunnen doen. Maar ja, met malaria-pillen. Het is op geen enkele manier benaderd het natuurlijk wat zij gedaan heeft. En dan ga ik een lelijke rups tekenen. Ja, dat wordt gewoon een heel aanmatigende treurnis wordt dat. En dus dat is een mooi voorbeeld van iets waarvan je denkt, ja, dat iedereen moet het weten. Het is een inspirerend verhaal en een geweldig persoon. Maar het is heel moeilijk om voor mij bijvoorbeeld dat te doen. Of ja, daar televisie van te maken. Ik vond dat wel. Er zat een aantal vrouwen in deze twee series. Maar ja, nog weinig, relatief weinig. Ja, en dat is natuurlijk ook omdat dat zo was. Ik vond het wel heel opvallend dat het aantal vrouwelijke wetenschappers en studenten dat jou verder hielp zo groot was. En dat vond ik heel hoopgevend. Nou, er is gelukkig heel veel veranderd. En we hebben ons uiterste best gedaan om in ieder geval de balans verder natuurlijk wel te doen. Want als je alleen maar naar de 16 mensen zou kijken die we nu geportretteerd hebben, dan zou je denken van god, het is alleen maar een mannenaangelegenheid. En dat is het nu gelukkig niet meer. Alleen, het is natuurlijk heel erg lang door allerlei maatschappelijke redenen, gedachten en ideeën is het natuurlijk voor vrouwen onmogelijk geweest om wetenschap te bedrijven. En wat het interessante lastige voor zo'n programma maakt, is vanaf de jaren 50 of zo verandert dat allemaal langzamer zeker wel. Alleen dan krijg je dus zoiets als wat we met Bleker hadden, Carolien Bleker. Eigenlijk is een fasecontrastmicroscoop een beetje te ingewikkeld voor het format waarin ik op mijn zolderkamertje zelf aan het klooien ben. Je komt op een gegeven moment in een tijd uit waarvan je gewoon wetenschap wordt bedreven door grote teams met laboratoria en allerlei expertises en zo. En dan het idee van ik ga dat een beetje nadoen, dat wordt steeds moeilijker en het wordt ook steeds moeilijker om uit te leggen. Wat is dat nou? Gewoon een telescoop die planeten zichtbaar maakt die je daarvoor niet kon zien, ja, dat snap je wel. En een microscoop van Anthony van Leeuwenhoek, te kleine dingen maken we nu groot, dat snap je wel. Maar dan de vervolgstap met een fase-contrastmicroscoop met faseplaatjes en polarisatie van licht. En ja, op een gegeven moment wordt het meer een natuurkundecollege, wat je nodig hebt om überhaupt, zeg maar, het leuk te gaan vinden om door te hebben hoe bijzonder het is wat die mensen deden. Dus voor een vervolg moet jij misschien weg uit Nederland? Of wat, waar zit je aan te denken? Ja, ik denk dat wel. Dus er zijn natuurlijk, als je kijkt naar de landen om ons heen, Duitsland, Engeland, België, Frankrijk, ja, dat is al zo ongelooflijk veel wetenschapsgeschiedenis is daar. Dan kan je beginnen met een Duitser die bijvoorbeeld in Valkenburg jarenlang les heeft gegeven, in Limburg, Theo Wolf. Dat is degene die nooit de Nobelprijs door heeft gekregen, maar wel kosmische straling als eerste gedetecteerd heeft. En dan kan je een super vette aflevering maken met dat we in een hete luchtballon naar 5 kilometer hoogte gaan en de mijnen naar beneden gaan, de Eiffeltoren gaan beklimmen met allerlei meetinstrumenten. Dat is een hele mooie verhalen. En ja, de Maagdenburger halve bollen. Dat is het idee dat als je een voetbal in tweeën hakt, en die twee delen, of een metalen voetbal, die twee delen, die doe je gewoon los tegen elkaar aan. Maar je zuigt de lucht binnenin eruit, dan is de luchtdruk van buiten die op die twee halve bollen duwt groter dan dat een aantal paarden uit elkaar kan trekken. Ja, eigenlijk bizar. Liet de burgemeester, meneer Van Gerike, liet voor het eerst de kracht van het vacuüm zien. Zeg maar. Nou, dat is natuurlijk leuk. Dat is mooi om te laten zien. Ja, ja, ja. Kijk, dus er zijn allerlei dingen, zeg maar, die we kunnen gaan doen met z'n allen. Ja, maar ik zit in ieder geval dan weer voor de buis volgend seizoen, als dat gaat gebeuren. Bedankt, Diederik. Alle tv-afleveringen van Jekels Jacht zijn uiteraard terug te zien op NPO Start. Niet alleen het tweede seizoen, maar ook het eerste. Als podcast hebben we binnenkort weer mooie nieuwe onderwerpen voor je klaarstaan. Eind juni bijvoorbeeld een podcastserie over belangrijke Nederlandse vrouwen in de wetenschap. Jawel. En stuur je ideeën voor nieuwe afleveringen voor Jekels Jachtseizoen 3. En dat kan via Instagram, daar zijn we te vinden als @ntrwetenschap. Of mail naar wetenschap@ntr.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle wetenschapsprogramma's bij de NTR? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van NTR Wetenschap via de link in onze beschrijving. Ik zou zeggen tot de volgende. Dankjewel, Diederik. Ja, dan dankjewel voor het mij ontvangen. Altijd leuk. In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap. Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is en ze heeft geweldig gedaan in Harvard. Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen. Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen. Altijd gepasseerd worden voor promoties. Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd. 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden. Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer. En een veel lager salaris. Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk te kunnen doen? En wat drijft ze om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Je luisterde naar de podcast Doorjagen met Diederik, naar aanleiding van het NTR-TV-programma Jekels Jacht. Wil je daar meer van horen, zoek online naar de podcast. Die vind je in de feed van Podcast Focus. En de promo die je net hoorde, Alles voor de Wetenschap, is gemaakt door onze NTR-collega Edda. Die vind je daar vanaf komende zondag ook. En volgende week in de nacht hebben we die ook voor je klaarstaan. En dan ook een speciale gast om alles over de wetenschap en vrouwen in de wetenschap te bespreken. Dat natuurlijk volgende week hier. Eerst gaan we naar... Wetenschap is overal. Want vandaag is het 20 juni en dat betekent dat het Wereldproductiviteitsdag is. Op deze dag denken we na over de vraag: hoe kunnen we nog productiever worden in nog minder tijd? Het is een vraag die in bijna elk werkveld wel opduikt. En voor sommige mensen is sinds kort het antwoord ChatGPT. Die AI-chatbot die teksten kan schrijven, informatie kan vinden en nieuwe ideeën kan genereren. ChatGPT is misschien wel de ideale productiviteitsbooster die we kennen. Maar dan moet je wel weten hoe je er gebruik van moet maken. Rick van Noord hangt aan de lijn vandaag. Om deze mogelijkheden aan ons uit te leggen. Hij is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Computationeel taalkundige. En een expert op het gebied van ChatGPT. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Jij bent expert op ChatGPT-gebied. Dan is mijn eerste vraag vast makkelijk te beantwoorden. Kun je uitleggen wat ChatGPT precies is? Ja, het is goed om te bedenken, denk ik, dat ChatGPT is uiteindelijk een taalmodel. Ja. Dus het wordt getraind op een heleboel teksten. En daardoor kan het heel goed teksten genereren. En dat kan het op een dergelijk niveau dat het vaak zelfs beter is dan mensen zelf zouden kunnen doen. Ja, het klinkt en voelt soms een beetje als magie. Maar er zit dus daadwerkelijk heel veel data en gegevens achter. En rekenkracht, servers die aan het loeien zijn om al die antwoorden te kunnen maken, toch? Ja, zeker, zeker. Nou, wat maakt jou een expert op het gebied van ChatGPT? Ik heb zelf kunstmatige intelligentie gestudeerd. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment me meer op taal gaan focussen. En toen ben ik gepromoveerd in de computationele taalkunde. Dus eigenlijk computers en taal. Dat is wel heel toevallig. En daarna ben ik daarin door blijven werken. En ben ik ook zelf gaan werken aan taalmodellen voor andere talen bijvoorbeeld. Dus ChatGPT is erg goed in Engels en ook wel een beetje goed in andere talen. Maar we hebben het liefst modellen die goed zijn in alle mogelijke talen. Ja. En ben jij hier al mee begonnen met dit onderzoek nog voordat ChatGPT uitkwam? Zo'n anderhalf jaar geleden is dat nu, denk ik? Ja, zeker. Toen was ik ook al mee bezig. Maar ik was op dat moment natuurlijk ook niet de enige. ChatGPT kwam uiteraard niet uit het niets. Nee. Er waren al een heleboel eerdere modellen minder goed. En toen was er ineens ChatGPT en die heeft een bepaalde grens overschreden van dat het nuttig was voor mensen. En toen is het ineens ontploft, ja. Ja, en de wereld op zijn kop natuurlijk. Maar voor jou misschien wat minder. Hoe gebruik jij ChatGPT? Gebruik je het zelf ook in je werk? Ja, zeker. Altijd met mate, uiteraard. Maar ik gebruik het ook wel om teksten te controleren. En soms deels mijn teksten te herschrijven. Al gebruik ik het nooit helemaal om gewoon volledig een hele tekst te herschrijven. Maar vaak als je vraagt van oké, maak deze tekst een beetje duidelijker of een beetje formeler. Dan pik je hier en daar een zinsdeel op of een woord op die je toch gaat gebruiken. Mm-hmm. En ik gebruik het ook voor programmeren. Daar is het ook echt heel nuttig voor. Dus ChatGPT is getraind op taal, maar ook op programmeertalen. En daar is zoveel van beschikbaar. En vaak zijn de meeste programmeerdingen die je wilt doen niet per se ingewikkeld, maar het kost gewoon tijd om het allemaal uit te typen. En ja, dan is ChatGPT echt heel erg nuttig. Want even voor de mensen die misschien nog nooit ChatGPT gebruikt hebben, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gebruik je dat dan? Nou ja, in dit geval log je in op de site van het bedrijf dat ChatGPT maakt, OpenAI. Mm-hmm. En dan krijg je gewoon een venster met hallo, ik ben ChatGPT en je kan ermee chatten. Dus je moet het een prompt geven, zo heet dat. Dus ja, je moet het iets zeggen. Dus je moet een opdracht geven of een vraag stellen of een tekst geven. Die typ je gewoon naar het AI-model. Oké. Okay. Ja, dan kun je er gewoon tegen praten, als het ware. Maar dan typen. Dus eigenlijk alsof je gewoon met iemand aan het chatten bent online, zoals we dat al jaren doen. Maar dan zit er geen echt persoon aan de andere kant van de lijn. Ja, zo kan je het inderdaad wel zien. Ja, dan zit er een taalmodel achter. Ja, ja. En nou is het vandaag dus Wereldproductiviteitsdag. En ChatGPT is misschien wel de belofte als het gaat over productiviteit. Maar wat kan ChatGPT dan allemaal als het gaat over werk doen, toepassingen in het werk? Ja, van alles. Dus ik zou durven zeggen dat als jij op dit moment werkt met teksten, dus je moet ze of schrijven of lezen, dan is er vast wel een manier te bedenken waarop ChatGPT jou productiever kan maken. Mm-hmm. En ja, er zijn zo een heleboel voorbeelden, maar als jij tekstjes moet schrijven, dan kan je bijvoorbeeld vragen om een opzetje voor een bepaalde tekst. Of als jij een tekstje moet schrijven op een website, dan kan je daarom vragen. Ja. Als jij veel mails moet sturen, dan kan je templates laten opstellen, bijvoorbeeld van een soort net mail voor een bepaald doel. Als jij heel veel teksten moet lezen voor je werk, dan kan je ChatGPT vragen om die teksten bijvoorbeeld samen te vatten of simpeler te maken. Maar ja, ik denk dat als je werk doet met teksten, dat je er ook al heel goed in bent. Is het dan wel echt productiever om ChatGPT te gebruiken? Want ja, misschien moet je er dan wel heel veel aan aanpassen en zo. Nou ja, daar moet je zelf een beetje achterkomen natuurlijk. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van ik heb het uitgeprobeerd en voor mij werkt het niet. Nou ja, dat is ook prima natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat het je moet er ook een beetje een soort handigheid in krijgen om mee om te gaan. ChatGPT werkt vooral heel goed als je er heel specifiek tegen bent. Mm-hmm. Dus als jij het een soort vage omschrijving geeft van wat je wil met je tekst, ja, dan komt er ook iets vaags, onduidelijks uit. Mm-hmm. Maar als je heel specifiek aangeeft van ik wil een pakkende tekst over dit onderwerp voor deze mensen van 5 zinnen in het Nederlands en het moet redelijk simpel Nederlands zijn, dan komt er meestal wel een aardig goede tekst uit. En ik zou zelf zeggen voor mensen die ook al sowieso goed met teksten zijn, dat die er op die manier juist wat aan hebben, want die kunnen ook goed herkennen wat ze van ChatGPT wel kunnen gebruiken en wat niet. Ja, maar er zit dus wel een beetje een leercurve in, als ik het zo hoor. Je moet wel een beetje weten wat je doet en misschien dat het wel handig kan zijn om er, voordat je het echt gaat gebruiken, nog even een lesje of zo in te nemen. Ja, dat Door met te spelen zeker van tevoren. Precies, zeg maar het lesje dat je dan zou nemen is gewoon een beetje uitproberen en gewoon, er gewoon een beetje mee chatten en, ja, en zien wat het wel kan en wat niet. Ja, en laten we het even wat concreter maken. Wat voor sectoren, wat voor mensen zouden dit nou echt goed kunnen gebruiken? Journalisten misschien? Journalisten zeker, denk ik wel. Maar aan de andere kant, zoals je zegt, die zijn natuurlijk ook al wel goed met taal en die kunnen al goed schrijven. Ja. En ik denk juist, kijk, er is ook een doelgroep in Nederland die moeten wel met teksten werken, maar die zijn daar niet per se voor getraind. Mm-hmm. Die moeten wel. Je kan bijvoorbeeld denken aan mensen in ziekenhuizen bijvoorbeeld, of leraren, of anderszins. Of weet je, mensen met een beroep waar ze met hun handen werken. Mm-hmm. Een loodgieter of zo, maar die wil wel graag een eigen website met mooie pakkende teksten bijvoorbeeld erop. Ja. En dan kan het heel erg helpen als je een soort hulp hebt in het schrijven van die teksten. En hoe werkt het dan? Want je noemt ziekenhuizen. Hoe werkt het dan in ziekenhuizen? Nou, ik werk ook niet in een ziekenhuis. Okay. Maar ik weet dat bijvoorbeeld, ze moeten bijvoorbeeld vaak van die dossiers bijhouden van patiënten. En daar gaat redelijk wat tijd in zitten. En het zou handig zijn als je dat enigszins bijvoorbeeld zou kunnen automatiseren. Dat aan de hand van een paar bullet points dat er een mooi tekstje uitrolt voor een patiënt. Ja, want veel mensen zullen misschien ook wel denken, oh, maar AI, dat kan ook mijn levens redden. Maar we hebben het nu echt even over ChatGPT, toch? Dus het tekstverwerkingsmodel, wat wel werkt met AI, maar weer een heel andere soort kunstmatige intelligentie dan waarmee je levens kan redden, als het ware. Als dat überhaupt zou kunnen. Ja, nee, dat is inderdaad waar. Laat het duidelijk zijn. Als ik hier zeg ziekenhuis, dan heb ik het gewoon nog steeds over de administratie schrijven en niet over chirurgen, de automatische chirurgen of iets dergelijks. Nee, ja. Nee, zeker niet. En we hebben het over ziekenhuizen, noemde je. Docenten zei je inderdaad. Ik kan begrijpen dat docenten het misschien ook wel een beetje lastig vinden dat ChatGPT er nu is. Met alle leerlingen die ook makkelijker hun huiswerk kunnen maken. Oh ja, enorm. Nee, dit is in ieder geval op universiteiten een groot probleem. En ik gok ook op middelbare scholen en misschien zelfs al op basisscholen inmiddels. Mm-hmm. Ja, het is in educatie, vaak als wij iemand een opdracht geven, dan geven we helemaal niet echt om de uitkomst, hè, maar we geven om het proces. Hè. Dus in het proces leren ze om iets te doen. Ja. En als ze ChatGPT gebruiken, dan slaan ze eigenlijk dat proces over en zijn ze direct bij de uitkomst. Wat voor de leerlingen misschien wel prettig is, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van educatie. Nee, daar zit nog wel even iets waar we misschien wat mee moeten. Denk je dat daar dan regels voor nodig zijn? Of kunnen we misschien het schoolsysteem anders vormgeven? Heb je daar een idee over? Ja, nou ja, er zijn zeker regels nodig. En die zijn er inmiddels ook natuurlijk, zeker voor universiteiten en vaak komt het erop neer dat je het wel deels mag gebruiken voor het herschrijven van je teksten. Of in ieder geval, je mag niet een hele opdracht uitbesteden aan ChatGPT. Nee, daar leer je niks van. En tegelijkertijd is het wel zo dat we misschien ook gewoon ons opleidingssysteem moeten aanpassen. Kijk, je kan het een beetje vergelijken met bijvoorbeeld de rekenmachine in de wiskunde en zo. Leerlingen moeten nog steeds leren rekenen, maar aan de andere kant, er bestaan wel rekenmachines en uiteraard gaan ze die later ook gebruiken. Ja. Dus dan moeten we denk ik wel ons schoolsysteem gaan inrichten in dat we gaan ervan uit dat ChatGPT en vergelijkbare modellen en wellicht betere modellen een hulpmiddel voor ze zullen zijn in de rest van hun leven. Ja, kan ChatGPT eigenlijk ook goed rekenen of niet? Nou, eerst niet echt. Kijk, het is uiteindelijk gewoon een taalmodel. Mm-hmm. Dus ja, het is ook vreemd om ervan uit te gaan dat het ineens heel goed zou kunnen rekenen. Maar tegenwoordig is er ingebouwd door het bedrijf OpenAI dat als je het een rekensom geeft, dan herkent het dat het een rekensom is. En dan voert het die zelf aan een rekenmachine en geeft jou de output terug. Zijn het eigenlijk een beetje dubbel werk? Ja. Je kan net zo goed zelf doen in een rekenmachine. Dat is zeker waar. Maar het is wel prettig dat je dan een soort van in dezelfde interface blijft als je aan het chatten bent. En dat het allemaal in één keer goed gaat. En dat je er ook vanuit kan gaan dat het klopt als je een keer een sommetje geeft. In plaats van dat er eigenlijk helemaal niks van klopt, zoals eerst. Ja, precies. Hey, en we hebben het nu over teksten en rekenen, maar hij kan tegenwoordig ook plaatjes maken, toch? Ja, zeker. Dat is echt fantastisch. Dat zou ik echt iedereen aanraden om een keer uit te proberen. En die plaatjes, dan wordt ook getraind op gewoon alle plaatjes die het maar kon vinden online met een beschrijving. Dus als je nu een beschrijving teruggeeft, dan genereert hij een plaatje aan de hand daarvan. Mm-hmm. En nou ja, vooral ook voor mensen die veel presentaties geven bijvoorbeeld. Je hebt vaak de presentatie een beetje leuk aan wil kleden met een paar leuke plaatjes. Oh ja. En dan ga je vaak een beetje googlen en dan vind je wel iets, maar het past niet precies. En dan moet je al helemaal kunnen photoshoppen om er iets mee te kunnen. En dat wordt allemaal een beetje ingewikkeld. Maar nu met ChatGPT, ik gebruik er zelf wel heel veel voor. Ik vraag gewoon om een of ander plaatje van dit en dit. En dan bijna altijd de eerste keer wat eruit komt, nou, dat kan ik zo gebruiken in mijn presentatie. Ja, nou, dat is voor jouw werkveld heel fijn. Maar ik denk dat er ook een hoop mensen zijn die als baan hebben plaatjes maken. Die zullen niet zo blij zijn, denk ik. Nee, dat is waar. Nee, dat is heel goed om daarbij stil te staan. Dat ChatGPT maakt ons productiever. Ja. Maar als er nog steeds een bepaalde productiviteit nodig is in een vakgebied, dat betekent dat er minder mensen nodig zijn om dat werk te doen, waardoor de mensen ook minder werk hebben of hun baan kwijtraken. Ja. Ja. Hey, en nou klinkt het alsof ChatGPT nuttig is voor heel erg veel toepassingen en werkvelden. Zijn er nou ook werkvelden waarvan je denkt, nou, die gaan er niet zoveel aan hebben? Ja, zeker. Ik denk, maar hoe moeilijker het werk is, of hoe, dus bijvoorbeeld als jij schrijft voor een kwaliteitskrant, dan kan je niet aankomen met een gegenereerd artikeltje bijvoorbeeld. Nee. En ook in de wetenschappelijke wereld, kijk, het ChatGPT kan heus wel helpen bij een beetje bij het schrijven. Maar uiteindelijk is het toch moet je schrijven op een bepaald niveau dat ChatGPT waarschijnlijk niet heeft, of een bepaalde expertise niet heeft. Ja. En ja, zo zijn er nog wel meer voorbeelden van. ChatGPT is heel nuttig, maar je moet wel zelf kunnen verifiëren wat het doet. Mm-hmm. Want het maakt ook fouten. En het is zelf vaak ook heel overtuigd, terwijl het wel fout is. Dus als jij niet zeker weet of het klopt of niet, wat eruit komt, dan kan je makkelijk zelf fouten maken. Dus in zeg maar werkvelden waarin er veel op het spel staat, waarin er echt absoluut niets fout mag gaan, dan zou ik niet aanraden om ChatGPT heel erg te vertrouwen, nee. Dat klinkt wel een beetje als een risico. Dus eigenlijk raad je nou wel of niet aan om ChatGPT te gebruiken? Want als ik het zo hoor, dan lijkt het, kan mijn baan er ook van afhangen of ik het gebruik of niet. Ja, nou ja het hangt er vanaf. Kijk, voor heel veel mensen zou ik in ieder geval aanraden om het eens uit te proberen, op zijn minst. En te kijken hoe het bevalt en of je er inderdaad productiever van wordt. Ja. En ja, het maakt nogal uit. Kijk, als jij een dokter bent en je schrijft mensen medicijnen voor, ja, dat kan je niet uitbesteden aan ChatGPT. Maar als jij content writer bent op een website voor weet je, die telefoons verkopen of iets dergelijks, ja, dan kan je best een keer een tekstje schrijven waar een foutje in staat. Daar zal niet zoveel mee gebeuren. Nee, precies. En over nog even wat toepassingen buiten werk gesproken. Ik sprak net een collega van mij hier in de studio. Die gaf aan dat ze via dat taalmodel ook leert om beter Nederlands te spreken. Dus eigenlijk een taal leren met behulp van een taalmodel. Dat klinkt wel als een gouden combi, of niet? Ja, daar ben ik ook heel positief over. Want je hebt eigenlijk een soort partner in al je gesprekken die je hebt in die andere taal. En die kan je ook direct uitleggen of je iets goed doet of je iets fout doet. En dan kan je vragen om een voorbeeldzin in een andere taal. En je kan vragen om een woord te gebruiken in een andere context. Ja. En je kan eigenlijk de hele dag met iemand chatten in een andere taal en daarvan leren. Mm-hmm. En het is nog steeds zo dat, ook als je een andere taal leert, dat model ChatGPT kan fouten maken. Mm-hmm. Dus je kan hier en daar iets oppikken wat niet helemaal klopt. Maar dat gebeurt natuurlijk ook als je met mensen praat. Die maken ook wel eens fouten in wat ze zeggen. Dus dat is denk ik echt wel een kans voor mensen om dat te gaan gebruiken. En dat ik denk nog niet dat het op dit moment voor die reden heel veel wordt gebruikt. Nee, nou, dan zijn die leraren toch nog blij als ze ook nog mensen er een beetje wat bij kan leren. Hey, even een blik naar de toekomst, hè. ChatGPT is nu 1,5 jaar oud, denk ik. Kan al heel veel. Als ik jou over 1,5 jaar weer spreek, wat hoop je dan dat ChatGPT nog meer voor ons kan? Oeh, ja. Ik hoop in ieder geval dat... Kijk, ChatGPT is nu heel goed in teksten schrijven. Maar aan de andere kant, als je een tekst leest... die is geschreven voor ChatGPT... dan voel je op een bepaalde manier aan... dat het niet geschreven is door een mens. Het gebruikt heel veel woorden. Het is vaak een beetje wollige taalgebruik. Het is net niet... En dat moet nog veel natuurlijker kunnen, denk ik. Ja. En daardoor ook gevaarlijker. En dan wordt het nog moeilijker voor ons docenten... om te ontdekken wanneer het is gebruikt door studenten en andere leerlingen. Maar goed. Ja. En ja, ook de feitelijke juistheid kan nog wel beter. Zo, dat kan nog wel zeker wel beter, ja. En ook vooral dat het dan kan toegeven van... ik weet dit niet precies. Of nee. ik denk dat het dit is, maar je moet het zelf even controleren. Maar dat zegt het nooit. Nee. En het stelt ook eigenlijk nooit vragen van... ik geef een opdracht op, dat is onduidelijk. Dan gaat het maar gewoon iets doen met die opdracht. En het kan ook vragen, ik begrijp het niet. Kun je deze ding ophelderen en dan ga ik ermee in de slag. Dat kan allemaal nog een stuk beter. Oké, dus is er nog wel wat werk aan de winkel. Nou, voor mensen die ChatGPT nog niet gebruikt hebben... maar dat wel willen gaan doen en er echt alles uit willen halen... heb jij nog een ultieme tip voor de luisteraar? Nou ja, ik weet niet of het ultiem is, maar volgens mij zei ik het eerder ook. Maar ChatGPT werkt het best als je het hele specifieke instructies geeft. Dus je moet zo specifiek mogelijk zijn in wat je wil. En dan komen er voor jou de beste resultaten uit. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Dank je wel voor jouw waardevolle inzichten en voor je tijd deze ochtend, Rick. Hey, dank. Ik ga zo ook even kijken of ik ChatGPT kan gebruiken om mijn volgende show volgende week voor te bereiden. Vast. Hey, fijne dag nog vandaag. En wellicht spreek je weer binnenkort weer. Oké, dank je wel. Dat was Rick van Noord, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. En een expert op het gebied van ChatGPT. En van ChatGPT in het dagelijks leven gaan we naar Everyday Life van Coldplay. How in the world am I going? Dat was Coldplay met Everyday Life. En ja, ik had het al beloofd. Deze ochtend staat helemaal in het teken van AI. Want van AI-productiviteit gaan we naar AI-filosofie. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Sietse Kuilman, computerwetenschapper en filosoof aan de TU Delft. Hij doet onderzoek naar hoe AI-algoritmes het beste geïmplementeerd kunnen worden. Goedemorgen, Sietse. Goed dat je aan de lijn hangt. Goedemorgen. Jij belt, je klinkt heel goed trouwens. Jij belt deze ochtend in vanuit München in Duitsland, klopt dat? Dat klopt, ja. En ben je daar dan toevallig voor het EK voetbal of voor de wetenschap? Voor de wetenschap. Het EK voetbal, dat krijg je hier zeker mee. Daar kom je niet omheen. Je pakt niet toch maar, een wedstrijdje tussendoor of zo? Nou, er waren hier zoveel schotten dat je kwam ze overal tegen. En je wordt erdoor aangesproken. En ze dragen allemaal hun vlag om hun rug. Dat is echt wel interessant om te zien. Maar jij doet PhD volgens mij in Delft. Maar waarom ben je dan in München? Onderdeel van de academische leven is ook research visits doen. Dus op andere universiteiten tijdelijk werken om eigenlijk daar wat te zien, op te snuiven, met mensen te praten. Je blik te verbreden, zodat je wat nieuwe input krijgt. Als je de hele tijd in dezelfde vakgroep zit, dan is dat soms wat gelimiteerd. Ja, dus het is ook wel lekker om eventjes wat andere mensen te spreken. En hoe lang zit je daar dan? 2 maanden maar, dat is vrij kort. En dat is zo toevallig gelopen eigenlijk. En zijn die 2 maanden bijna voorbij of zijn ze net begonnen? Ik zit hier tot eind juli, dus ik zit hier nog amper eventjes. Nou, precies tijdens het EK. Het is al heel toevallig. Nee hoor. En jouw promotieonderzoek aan het TU Delft zit op het snijvlak van computerwetenschappen en filosofie. Maar hoe combineer je die twee? Dat is een hele goede vraag en ook niet een makkelijke vraag. Dat is ook zeker iets waar mijn... Je hebt een kwartiertje ongeveer. waar mijn onderzoek over gaat, maar het is eigenlijk... het zijn 2 verschillende methodes. Dus computerwetenschap is heel snel, innovatief, is heel kort eigenlijk, quote-unquote. Mm-hmm. En filosofie is heel traag en langzaam. Dat zijn grote problemen waar we vaak lang over nadenken. En het snijvlak tussen die twee is eigenlijk vooral zeggen... Hey, die langere methode, het langere nadenken, hebben we soms nodig voor de betere innovaties eigenlijk. Dus het is proberen filosofie qua methodiek toe te passen op computerwetenschappen. En je zit op een technische universiteit. Ik denk dat daar vooral computerwetenschappers rondlopen. Ben jij een beetje vreemde eend in de bijt daar? In mijn vakgroep zeker. Maar er lopen ook filosofen rond. En die zitten bij gewoon een andere faculteit. Ja. Dus ik ben een vreemde eend in de bijt, maar dat maakt ook wel... omdat je meer met computerwetenschappers praat... dat je ook wel nuttiger bent voor ze. Ja, wat kan je voor hen betekenen? Ik kan soms een probleem opgooien waar ze mee bezig kunnen, wat ze lastig vinden. Maar ik kan wezenlijk andere vragen stellen... omdat ik wel computerwetenschappen snap. Ik heb er een achtergrond in. Dus ik kan met iemand meedenken, maar dan ook zeggen... hey, heb je wel nagedacht over... een paar van de andere factoren waar je eigenlijk ook rekening mee zou moeten houden. Hier zitten wat problemen als je bijvoorbeeld nadenkt over letterlijkheid of iets in die trant. Als je iets verkeerd formuleert of een probleem verkeerd formuleert, dan kan een computer veel te letterlijk ermee omgaan. Ja. En dan loop je dan toch wel tegenaan. Ja, en zijn ze dan blij met jou of vinden ze het eigenlijk ook wel een beetje vervelend dat je ze misschien af en toe een beetje te moeilijke vragen stelt? Delft, van alle universiteiten, is buitengewoon veel blijer met me dan ik gewend ben. Oh, gelukkig. Ik heb ook aan andere universiteiten gewerkt. Of gestudeerd, moet ik zeggen. En Delft is daar, misschien omdat ze technische universiteit zijn... echt wel meer open naar, nieuwsgieriger naar. Ja, en waarom is juist AI, kunstmatige intelligentie, zo boeiend op het gebied van filosofie? Want dat is eigenlijk wat jouw focuspunt ook is, toch? Ja, de reden dat het boeiend is, is omdat er best wel veel afstand zit tussen filosofie en AI. Dus ze hebben heel veel overlap in de geschiedenis van kunstmatige intelligentie. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje verwaterd geraakt in de huidige tijd. En er zijn echt wel leuke problemen uit de filosofie van cognitie en de filosofie van de taal. En ook wel politieke filosofie en ethiek filosofie, die allemaal eigenlijk best wel goed bestudeerd kunnen worden. Mm-hmm. Als we het hebben over AI. Dus wat betekent het eigenlijk voor een computer om iets te begrijpen? Mm-hmm. Dat is of een AI om iets te begrijpen? Daar weten we eigenlijk heel weinig van. We weten al filosofisch gezien weinig over begrip. En als je dat dan ook nog eens wil toepassen op kunstmatige intelligentie, dan wordt het al helemaal moeilijk om er iets goeds over te zeggen. Dus er is heel veel te doen vooral. En dat is gewoon leuk. Er is echt heel veel te doen. Op X, waar je nu aan het posten bent, had je het ook nog even over dat AI eigenlijk niet helemaal meer de lading dekt. Dat is veel te breed. Jij hebt het liever over AI-systemen, begreep ik. Hoe komt dat? Dat komt omdat AI in de jaren 70 waren logica-systemen. In 2011, 12 begon machine learning echt een ding te worden. Nou, daar zie je nu de consequenties van met ChatGPT en een heleboel van dit soort systemen die allemaal best wel meer ingewikkeldere technologie gebruiken. Nou, is logica ook best wel ingewikkeld. Dus je hebt al methodieken die echt uiteen liggen. Het logica tegenover statistiek. Maar dan heb je ook gewoon nog de onderdelen van AI, computer vision, natural language processing, die gewoon echt uiteenlopen, die gewoon niet makkelijk te vergelijken zijn. Dus je hebt binnen de methodiek heb je veel verschil, want ik zou machine learning niet makkelijk vergelijken met reinforcement learning of genetic algorithms. Dus het zijn allemaal verschillende methodiekjes. Ik zou het niet eens kunnen vergelijken. Ik heb geen idee wat het verschil is. Maar dat is niet erg. Het is gebaseerd op verschillende ideeën. Dus machine learning is gebaseerd op eigenlijk je brein. Het idee van een neuraal netwerk. Ja. Genetic algorithms is gebaseerd op evolutionaire theorie. Reinforcement learning is gebaseerd op een soort van het idee van je moet gedrag stimuleren met beloningen. Mm-hmm. Dus er zitten allemaal verschillende ideeën ook gewoon uit andere vakgebieden. En het resulteert dus ook in andere toepassingen en andere soorten gebruiken dan, of niet? Precies. Ja. Het resulteert in andere toepassingen waar ze relevant zijn, wat ze kunnen. Dus een AI-systeem dekt de lading beter, omdat AI eigenlijk een containerbegrip is. Ja. En je moet veel meer hebben over de toepassing van zo'n systeem dan een systeem in abstracte. Jij richt je ook echt op die implementatie, hè, van AI-systemen. Hoe je dat beter kan doen. Ja. Mijn vraag was meteen daarbij, moet dat dan ook beter? Doen we dat dan niet al goed? Nou, we maken eigenlijk best wel veel fouten, zou ik willen zeggen. En ik ben wel een beetje idealistisch, dus ik zou ook wel willen zeggen, we kunnen het beter doen, dus waarom streven we daar niet naar? Mm-hmm. Heb je voorbeelden van hoe we daar dan fouten in maken in die implementatie? Nou ja, even vooraf zeggen, ik kijk naar sociotechnische systemen. Dus technische systemen waar ook een sociaal component aan zit. Dus ik zie die niet als los van elkaar. En dan hebben we in Nederland natuurlijk heel helder het voorbeeld van een toeslagenschandaal waar te maken was met een discriminerend algoritme waar mensen gebruik van maakten. Ja. Het is natuurlijk veel meer dan het algoritme zelf, maar het algoritme is er zeker een onderdeel van. Ja. En nou ja, je kan doorgaan hoor, want bij Boeing hebben ze de 737 Max op een bepaald moment uitgebracht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een nieuwere versie van hun vliegtuig waar grotere motoren onder zaten. Maar doordat die motoren groter waren, ging de neus vaak een beetje omhoog. En hadden ze een algoritme geïmplementeerd dat de neus een beetje omlaag duwde. Mm-hmm. Maar daar kon je niet mee interacteren, daar kon je niks mee. Dus toen dat algoritme veel te hard de neus omlaag drukte en de piloten er niet op konden inhaken, ja, dan krijg je ongelukken. En dat zijn de dingen waar je echt van zegt, had je hier nou maar iemand bij gehad die even had gezegd, hey, misschien moet je een interactie kunnen hebben met dat systeem als er iets misgaat. Ja. Misschien moet je het uit kunnen zetten. We zijn er misschien ook een beetje te afhankelijk van die systemen dan, als ik het zo hoor. In sommige opzichten denk ik dat dat zeker het geval is, ja. Ja, ja, nou is het Boeing, hè, op zich heeft hij meer problemen met vliegtuigen, los van de algoritmes, maar dat is een ander gesprek. Jij hebt op X, waar je dus allemaal berichten post deze week, ook een website gedeeld met het account NL-wetenschap. En die website heet incidentdatabase.ai. Ja. En daar worden alle gekke AI-keuzes op gedocumenteerd, toch? Het is een van vele van dit soort databases. Oh, er zijn er meer. Ja. Mensen zijn hier helemaal mee bezig. En er is er ook eentje bijvoorbeeld alleen voor wapentechnologie. Dit is echt wel een ding waar mensen een soort van data over verzamelen. Ja. En ik vind het altijd een leuk voorbeeld om aan te haken dat er worden heel veel rare fouten gemaakt. En het is niet om AI meteen af te schrijven, maar het is meer om mensen bewust te maken van hey, deze dingen zijn niet zo objectief of zo geweldig als wij heel graag willen denken. Het zijn onderdelen van onze maatschappij die ook chaos kunnen veroorzaken en ook gewoon problemen de wereld in kunnen helpen in plaats van eruit. Ja, precies. En hoe gebruik jij dat dan in je onderzoek, die database, of gebruik je dat niet? Ik gebruik het niet letterlijk, dus het zijn meer anekdotes, meer voorbeelden. Het is heel handig om veel voorbeelden te hebben om het inzichtelijk te maken. Want ook het soort werk dat ik doe, moet ik een soort van kunnen verkopen aan filosofen en aan computerwetenschappers. Mm-hmm. En die snappen heel vaak dezelfde dingen helemaal niet. Nee, dus jij bent die brug eigenlijk tussen die twee gebieden. Dat is wat ik hoop te zijn. Ja. Dat is heel erg wat ik hoop te zijn. Hey, en als ik het zo hoor, hè, we hebben zo'n hele database met alle fouten die AI maken. Nou, ik hoor wel vaker AI-systemen die de verkeerde informatie delen. Nee, je vertelde al, het zijn allemaal eigenlijk algoritmes die op een bepaalde manier opgebouwd zijn, op een bepaalde manier werken. Eigenlijk zijn AI-systemen niet bepaald slim, maar toch noemen we het intelligentie. Is dat niet problematisch? Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat je intelligent noemt. Mm-hmm. Je vindt het wel grappig in ieder geval, hoor ik zo. Ik vind het wel grappig omdat heel veel mensen hebben heel veel gevoelens over wat intelligentie is. Mm-hmm. Maar we weten eigenlijk niet zo goed wat het precies inhoudt. En een van de dingen die je in de wetenschap in ieder geval ziet, zeker bij kunstmatige intelligentie, is we hebben een idee over intelligentie. Het moment dat we dat voor elkaar krijgen met een computer, mm-hmm, zoals schaken of zo, dan is het plotseling niet meer intelligent. Dan wordt iets anders eigenlijk intelligent. Mm-hmm. Dus daarin zie je een soort van verschuivende lijn dat het nooit voldoende is om wezenlijk te spreken over intelligentie in een computersysteem. Nee. En ik denk dat dat in principe niet hoeft. Maar ik denk dat als je wezenlijk gaat kijken naar wat intelligentie inhoudt, in ieder geval voor ons als mensen, dat dat weer een heel ingewikkeld iets is om wel goed te doen in een computersysteem. Nou, vroeger had je nog die Turing-test, hè, die een beetje bepaalde of iets intelligent was of niet. Of, nou ja, of mensen het konden inschatten of de mens was of een computer. Is dat toe aan vernieuwing dan of zo? De Turing-test was al aan vernieuwing toen het uitkwam, naar mijn mening. Okay. Hoe zouden we dat dan kunnen definiëren? Wanneer zou het echt intelligent kunnen zijn? Daar zijn ook de meningen over verdeeld. Een van mijn favoriete keuzes hierin is de Lovelace-test. Dat is een andere test. Er zijn meer van dit soort testen bedacht over de jaren heen. Mm-hmm. En Lovelace was een wiskundige uit, ik weet niet precies het jaartal, de dochter van Lord Byron. Dus echt wel lang geleden, echt wel voor computerwetenschappen. Mm-hmm. En die stelde eigenlijk dat de analytische machine, want dat was haar tijd, was Babbage's analytische machine, niet echt iets kon, behalve gewoon reproductie. En het ging erom dat het echt iets wezenlijks nieuw maken, iets creatiefs doen, wat zij belangrijk vond, wat zij vond, dat eigenlijk een soort van intelligentie omvatte. Ja. Ik denk dat dat wel klopt. Het is een stukje creativiteit, maar niet creativiteit afhankelijk van voorafgaande data, maar eigenlijk creativiteit in een context waarin je iets nieuws doet. En de reden dat dat lastig is omdat dat in mijn optiek een stukje normativiteit bevat. Het is iets dat wij gezamenlijk bepalen wat dan gepaste creativiteit is, wat intelligent is daar. Mm-hmm. En als ik het zo hoor, AI-ontwikkelaars, die krijgen een beetje een kritische blik van jou als ze iets maken. Willen die niet gewoon graag innoveren, geld verdienen? Zijn die überhaupt wel geïnteresseerd in die kritische nood? Het is veel belangrijker dan vroeger. Tegenwoordig zeker. Dus er is veel meer aandacht voor en mensen staan er veel meer voor open. Ik denk wel dat je nog steeds heel veel te maken hebt met mensen die er half voor openstaan. Die zeggen, ja, we staan er voor open, maar we willen eigenlijk gewoon nog steeds door kunnen innoveren en het vooral een beetje negeren, maar wel zeggen dat we eraan doen. Ja. Hey, we zijn door de tijd heen, Sietse. Ik wil je heel erg bedanken. Ik heb een hoop geleerd. En misschien wel leuk om je nog een keer hier in de uitzending live in de studio te hebben. Lijkt me heel gezellig. Mooi. Dankjewel en fijne dag nog vandaag. Hetzelfde. Dat was Sietse Kuilman, computerwetenschapper en filosoof van de TU Delft, live vanuit München. En natuurlijk was hij deze week de wetenschapper achter het X-account, @nl_wetenschap. Wij zijn aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Die nacht die in het teken stond van wetenschap over wetenschap, met meta-wetenschapper Stefan Geaar. Dat gesprek kun je natuurlijk terugluisteren als podcast. Zoek daarvoor online naar de podcast De Nacht Van. Volgende woensdagnacht zijn we er natuurlijk weer. Dan staat de uitzending in teken van vrouwelijke wetenschappers, met wetenschapsjournaliste en natuurkundige Margriet van der Heijden. Zij is daarover te gast. Zeker luisteren dus. Zometeen hier op NPO Radio in het programma Vroeg met Jan van Poppel. Jan, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over Wereldvluchtelingendag, samen met het hoofd van de Nederlandse tak van de VN-vluchtelingenorganisatie. Dus eigenlijk de vluchtelingenproblematiek even bezien vanuit een ander oogpunt, namelijk het oogpunt van de hulpverlener. Lijkt me een heel goed idee. Precies. Succes zometeen. Dank je. Heb je nou een vraag over dit onderwerp? Stuur die dan via een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag. En natuurlijk tot volgende week.